Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 24/10. Det här är avsnitt nummer 44, dubbelfyran. Jag vet inte vad det betyder, men det har säkert någon mening i något land någonstans. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta, hello. Rob och Carl. Fullspäckat idag. 44, det är 8 om man tar plus ihop. Oh. Bästa numret. Ja, där sätter vi. Och jag vill tacka för alla som var här och lyssnade. Vi återkommer nästa vecka. Podden som kan räkna 4 plus 4. Dagens show innehåller bland annat på Spel i fokus lite snack angående Ark, Survival Evolved, Kingdom, Doom 3 och Final Fantasy nummer 14. 14 var det. Och sedan på spelnyheterna kommer vi ta upp angående att Halo 5 kommer möjligtvis till PC, YouTube Red, nya lilla betaltjänsten och lite annat smått och gott. Sedan så kommer vi ta upp veckans diskussion som är hur viktigt är 1080p och 60fps för dig. Och slutligen kommer vi ta upp lite övriga nördämnen, bland annat Castle Game Jam som utspelar sig här i Örebro här framledes. Och så självklart lite snack om Star Wars-trailen, bland annat. Men vi hoppar väl rakt in i det roliga. Innan Lotta somnar. Ser jag så trött ut? Ja. Åh, gud. Star Wars. Oh, man. Gosh, fint. Men vi kan väl börja med Ark, Survival Evolved, som Carl har varit på lite och jag. Jajamensan. Nu är det ju tyvärr tenta vecka för oss högskolestudenter, så jag har inte blivit så mycket på senaste tiden. Men däremot förra veckan så spelades det mycket Ark. Ark, hur ska man börja beskriva det? Det känns, första känslan jag fick när jag hoppade in i Ark var väl att det var någon som spelade Minecraft och tyckte att nej, grafiken är för jävla kass. Så att då skapar vi något annat istället. Och det, Ark är i kort och gott ett survival game med dinosaurier. Så att du börjar i ditt höftskynke, springer runt, slår på träd tills du kan bygga en yxa. Och sen så kan du bygga en pickaxe. Och sen så bara liksom växer det därifrån, så kan du bygga hus och vapen och verktyg och sådär. Och det går ända upp till liksom moderna teknologier som eldvapen och sånt där. Men det finns dock primitiva servrar som bara har liksom, vad ska man säga, stenåldersgrejer och sånt där. Och det roliga med det här spelet är då att det finns dinosaurier som man kan tämja. Så det finns lite raptorer och lite sköldpaddor och alla de här klassiska stegosaurus, brontosaurus och T-rex och alla de här flygande skräcködlorna, vad fan de nu heter. Dronter. Ja, nej. Det finns. De finns. Det är som man får mat i början av spelet. Då ska man, yes, gå man och slå på dronter tills de där. Mycket roligt, mycket roligt. Ja, vad finns det mer att säga om Ark? Det här fallet, när jag spelade, så blev det väldigt mycket drama bland vi som spelade. För vi började med liksom en grupp på 7. Tre av mina kompisar som jag kände ganska väl. Och sen tre stycken som en egen lite kompisgäng som vi bara kände igenom CS då. Och det slutade med att det blev liksom gängkrig mellan oss, för att de bröt sig ut ur vår grupp till slut vid någon punkt. Och sen så försökte de sno våra grejer. Och jag var personligen redo, så vi kan samarbeta, det är lugnt liksom. Men de försökte sno grejer över oss. Och jag blev en jävla röra med det alltså. Hur mycket roliga grejer som helst. De försökte få hjälp av höglevrade folk i servern, men så fick de ingen sympati från dem när vi bråkade, och så blev de jättesyra och så skaffade de fiender i hela servern, och det var jättekul för oss. Drama hela. Det var, ja. Har du någon rolig anekdot då? För det är som att det uppkommer en del anekdoter, ja, i det här alltså, spelet. Liksom. Det är liksom sådana grejer som att kanske bara råkade bli så att deras raptorbur var sönder när jag gick förbi där natt när de inte var online. Och sådär. Whoops. Bara sådär. Det är persistent world då. Så att om man loggar ut i servern så ligger man bara och sover på marken, va? Eller där man loggar ut då. Så det är sådana grejer. Det, Alltså, ja, vi kanske bara råkade gå in och sno massa narkotics från dem och sådär. Jag vet inte var de kommer ifrån. Narkotics använder man då för dem som använder man för tämja dinosaurierna då. Så. Inte för recreational use. Det brukar eller så. Nej, men det är för dinosaurierna så att vi kan tämja dem. Till medicinsyfte endast. Tänk på det. Of course. Vidare. Alltså, ja, fan. Det var en gång som när de försökte få lite sympatipoäng från resten av servern så kom det en annan tribe och sa att men vi blev raidade av de här snubbarna. Men det var, egentligen så var det vi som hade raidat det andra partiet. Så de fick skulden för att vi hade raidat dem. Ledsen grabbar. Alltså, vad ska man göra? Och det sitter du och avslöjar. Ja, i och för sig, de har ju kollat på podden innan. Men ja. Ledsen att vara sämst grabbar. Man kan inte vara bäst i världen här, liksom. Helt enkelt, gör vi. Ja. Alltså det är okej att vara två också liksom. Eller hur? Det kan ju nämnas, det här är ett spel som fortfarande är early access. Ja, och, det är bra poäng. Jag ska säga det, det är väldigt svårt att köra. Jag har ju en helt okej dator, vill jag ändå påstå. Den kostade väl, nu är den ju 1,5 år gammal, give or take. Men den kostar ju totalt sett kanske 12 000 kronor och sånt där. Men jag kan, alltså jag får köra på lägsta för att få respektabel frame rate. Nu beror det på hur känslig man är. Jag vill ju alltid ha 60. Så då måste jag köra på lägsta. Men man kan komma förbi på medium setting. Så då får man runt 30 där någonstans. Mm. Så det är nämnt att säga, värt att nämna. Så men de jobbar ganska hårt på spelet. Min kompis han spelade mycket tidigare för några månader sedan. Och då var det mer eller mindre helt ospelbart. Mm. Så att de jobbar ju hela tiden på det. Och det, under tiden, de här två veckorna jag har spelat det nu, så har de släppt säkert 3-4 uppdateringar. Så att de uppdaterar spelet hela tiden. Och det verkar vara en del prestandagrejer och sånt också som de håller på att fixa. Ja, precis. De lägger till features och lite sådär. Men det är också prestandagrejer. Mm. Just. Jag körde det ju när de hade en sån här free weekend. Mm. Hade de ju för. Vad är det, en månad eller två sedan? Jag tog upp det på podden då också. Gjorde jag. Och jag med. Ja, men jag tror att som max så hade jag kanske 25-30 fps liksom. Och då hade jag dragit ner typ allting till lägsta. Mm. Det är någonting som man får tänka på. Man kanske ska vänta ett år eller så innan man köper. Nej, jag har bestämt mig. Jag hade tänkt köpa det. Men jag tänkte att nej, jag tar och väntar tills de har lagt till mer i spelet. Så. Mm. Mm. Att, efter ett tag så blir man lite så här, okej, orkan. Så för att runda av om Ark, det är väl, alltså man får väl säga att det är en acquired taste. Alltså mina kompisar älskar sådana här utdragna, långa spel där man ska göra repetitiva saker. Och sen så någon gång ibland så händer det något riktigt spännande. Det här är ett sånt spel där liksom du sitter och bygger och du samlar in sten och trä. Och du plockar bär för att du ska göra narkotics och sånt där, va. Och sen så någon gång så kommer det lite folk i servern som du vill slåss mot dig eller att du raidar någon eller sådär. Så att det krävs en speciell personlighet för att tycka om det här spelet, vill jag nog påstå. Fredrik. Jag köpte det igår. Ja. Och det här kommer inte bli bra för mig. För jag kände direkt, det här var ju roligare än jag trodde. Så att jag slog på ett trä. För man börjar ju som sagt utan liksom något. Man bara står och slår på träd så att de går sönder. Det är lite roligt. Väldigt Minecraft. När man har fått sin liksom metallyxa och kan hugga. Mm. Så går man liksom runt. Man kanske hugger 3-4 slag på ett gigantiskt träd. Och hela trädet bara faller. Precis. Det ser jätteroligt ut. Man kan skövla en hel jävla skog på 20 minuter. Vilket ser lite roligt ut. Det gäller att ha tillräckligt med inventory space också. Ja. Exakt. Men jag känner att Fredrik, du måste nog vara försiktig däremot när du levlar upp, för att du kan inte ta allting. Kan inte göra. Det finns lite RPG-element i spelet också med att du levlar upp din hälsa och stamina och hur mycket du kan andas, hur mycket du kan hålla andan över vatten och sådana grejer, och hur mycket du tål gifter och sånt där. Precis. Även när man levlar upp så får man ju såna här, jag kommer inte ihåg vad de heter. Engrams heter de. Ja, precis, det är alltså du kan bygga saker. Ja, som gör att du kan låsa upp blueprints pretty much. Exakt. Men det är där man måste vara lite försiktig när det kommer till Ark, för att det finns inget sätt att ta allting. alla, alla såna blueprints. Du kan inte få alla. Jag kommer inte ihåg vad max level är, men även om man går fuskar sig till max level liksom, på något sätt. Det finns ju admin commands. Så kan du inte ta engrams i allt. Det går inte. Så att man måste välja lite. Och det är därför det är lite mer över teamspel. För då kan ju du ta, okej, okay, men du plockar den här biten, så jag plockar den här. Så får man allting ändå. Mm. Ja, när jag har kört en 5-6 timmar helt väck bara. Slurp, sa det. Jag är inte hur du säger slurp i datorsammanhang, men det sa slurp i alla fall. Och, jag måste upp det. Ja, det ska bli kul. Jag får återkomma med mer ingående efter typ 300 timmar eller någonting. Har någon Fredrik kommer tillbaka så här mega skägg liksom, så här jättetunn i ansiktet och håret så här, bara helt jävla, jag bara, jag spelar ARK. Döda barn i bakgrunden. Nej, fy, alltså grabbar, en av de viktigaste frågorna. Har någon av er än så länge tämt en dinosaurie och döpt den antingen till Denver eller Yoshi? Nej, jag har inte gått upp. Jag har inte hittat någon sån här sadel och grej. Men nu kör jag singelspel också, så det är inte lika lätt antar jag. Men jag knockade en sån där trike. Vad nu de heter, Triceratops. Men och jag bara, jag har en sadel, satt på den. Kolla på den. Okej, vad nu då? Aha, det var fel. Jag slog ihjäl honom istället. Han ligger där och liksom ut. Vi valde ett nameskri med så här gamla hedliga dubbelnamn. Så vi hade raptorer som hette till exempel Maj-Britt och Lars-Erik. Och Bengt Bruno och sådana där. Jag ska döpa min till Bengt Bruno. Där vet, min personliga raptor heter Maj-Britt. Du ska inte ha Jarl istället, Fredrik, för Birger Jarl. Nej, nej. Bengt Bruno har jag ju sagt. Okej, fine. Fan, är du med dig? Åh, gud alltså. Just det. Men vi låter avsluta ARK där, och så går vi vidare till och avsluta också på sätt och vis lite av snacket kring Doom 3 som vi snackade förra veckan. Vad har hänt, Danny? Hur känner du för Doom nu? Eller ska vi säga som du själv kanske ville... Ja, hur känner du inför det? Jag känner mig upprörd. Jag känner mig väldigt upprörd. Hur känner du? Vad har hänt? Dum. Ja, men för er som hörde, jag har ju suttit och spelat Doom och kul spel. Kul att lödmörda lite grann. Problemet har jag sa ju liksom, det är skönt att man kan spara precis vad som helst, men vi har ju också att en autosave... Ja, Fredrik. Är det verkligen lönnmörda i det här spelet? Är det verkligen det? Brutalt spränga saker och ting spränga saker. Det finns ingen mer rakt på döda som Doom. Förlåt. Okej, förlåt. Det är kul att brutalt mörda allting på avstånd och smyga upp och explodera dem i små bitar. Som sagt, vi har ju du kan ju spara precis vad som helst du kan i spelet, men sen har du såklart de punkter då den autosparar. Och jag har redan berättat det för Fredrik, så han vet redan vad jag kan komma. Jag hade på ett ställe så... Först, det är en korridor och det kommer sådana här spindelliknande. Och man kan inte bara springa eller hoppa över, utan man måste mer eller mindre skjuta ihjäl allting. Och jag hade väldigt mycket problem. Och sen dök upp en snubbe i slutet som stod igen. Det här gjorde jag väldigt många gånger. Sen blev det mer spring, fram i kulsprutan, motsågen, variera, mörda allting. En vanlig dag på jobbet. En vanlig dag på jobbet. Kommer till ett annat ställe, stendör. Så det här är några gånger, jag satt väl någon timme eller något sånt där och försökt komma förbi just det området. Så nu, det är det nya området. Fyra stycken supersvåra gubbar. Jag lyckas ta död på tre och rör mig lite grann åt ett håll. Och då börjar den autospara. Så jag har tagit upp tre gubbar och när de sparar klart så tog den och tar gubben och slog ihjäl mig. Och varje gång jag startar upp save-filen igen så hinner jag röra mig lite. Död. Jag bara... Hur många timmar har du lagt? För många. Det är 70-80% in i spelet. Ja, precis. Och vad jag har sett så kan jag inte gå in och välja bandesign eller välja bana eller något sånt där. Så det är bara... Men, lägg märke till nu, barn. Man ska vara försiktig med quicksave och sånt där. Men alltså, inte... vänta. Autosaven, den sparar över din manuella save. Ja, precis. Så den enda saven du har är den här autosaven en halv sekund innan du dör? Ja. Yeah. Det har hänt mig också fast på Series Sam. Och det är så frustrerande. jag lider faktiskt. Vi skrattar med dig, Danny. Ja, jo, det jag kan jag med Danny. Robert, I feel your pain. Vänta. Robert, jag har alltid skrattat med dig hela ditt liv. Okli-dokli-do. Det är bra att veta. Jag har aldrig skrattat åt dig. Så jag är lite sur, så nu tänker jag fuck that game. Nu jag återkommer till det om några år igen. Så bra. Men då har vi fått följa upp lite på Doom 3 i alla fall. Usch, yes. Vi hoppar över till Rob med ett spel som du har tittat på. Ja, alltså jag planerar nog att köpa det, men jag ville bara uppmärksamma det. Det heter Kingdom. Det kom ut nu i veckan, gjorde det. Och jag vet inte riktigt vad jag ska beskriva det som, men det är en side-scrolling resource manager tower defense, ungefär. Okej. Det är pixelgrafik, men det är jävligt snyggt. Animationen är väldigt snygga. Du spelar en kung eller drottning på en häst. Det är random varje gång du startar ett nytt spel. På en häst som rider genom skogen, bla bla bla. Och så kommer du till ett litet camp. Du har plockat upp lite guldpengar som ligger på marken. Så kommer du till ett camp där du kan starta en eld liksom, och så här, och där så är ditt kungarike, så att säga. Och sen kan du röra dig åt, du kan röra dig till höger och vänster, kan du göra. Och med de här guldpengarna då, så kan du rekrytera folk som bor i camps ute i skogen. Och du kan även köpa in pilbågar och hammare. Så att pilbågar är då för pilbågar, ja. Och hammare, ja. Ja, pilbågarna är inte för samma sak, utan pilbågarna är ju alltså då för archers, och hammarna det är ju då för builders. Så att du kan, på vissa punkter så finns det där du kan lägga en guldpeng till exempel, där du kan bygga en barricade, du kan bygga eller hugga ner träd. På vissa ställen så krävs det mer pengar än bara, men de flesta de här barricades och hugga ner träd är alltid en guldpeng. Sen om man uppgraderar dem så kostar det mer. Du kan bygga archery towers, och de är 3 guldpengar liksom. Och så får du ett litet tower, så kommer det en av dina archers och sätter sig där upp, så kan de skjuta på skjuta över murarna till exempel. Och du kan då expandera ut från din lilla plätt då, där du börjar genom att hugga ner träden. Och när du hugger ner träden så försvinner de, och då kan du bygga, då visar de, då vad ska man säga, den avslöjar då att men här finns det nya grejer, som att det finns nya punkter du kan sätta upp en vägg liksom för att expandera ditt territorium utåt. Och på nätterna så finns det en chans, väldigt stor chans, alltid att det kommer lite några demoner som kommer att attackera dig då. Och som de bör. Ja, precis. Och, men när skulle de annars komma? Ja, men precis. Nej, men på nätterna så kommer det fiender, och de kommer då från höger eller vänster eller båda och attackerar då. Och har du inga archers som skjuter ner dem, de dör på ett skott, såvida de inte har en mask på sig, för då tar det flera. Och ju längre in i spelet man kommer, desto svårare blir fiender. Det finns större fiender, det finns farligare fiender som dyker upp. Och det finns även, för att få pengar då, så får du varje dag så får du en liten kista med lite pengar. Det är väl antagligen taxes eller något sånt där. Och du får lite guldpengar där som du kan då fortsätta bygga upp och förbättra dina defenses och rekrytera nya soldater och bygga och sånt där. Och när du har expenderat ut en bit så brukar det dyka upp en liten plätt där du kan bygga en farm. Och när du har kommit en bit så kan du även kommer det en ny gubbe som du kan köpa, jag tror det är liar ifrån då. Och då så får du en farmer, och den då farmar på den här farmen då. Och de får du pengar, extra pengar ifrån då. Så varje gång du, och det finns även så här kaniner som hoppar omkring, och de skjuter archerna, de skjuter ihjäl dem då och plockar upp guldpengar från dem. Dödar kaninerna archerna? Nej, archerna dödar kaninerna. Okej, tack. Lät som du sa. Du hoppar kaniner runt och skjuter archer. Ja, det hade varit ett helt annat spel då. Det varit. Men det är så, då får du lite inkomst. När du springer förbi, när du galopperar förbi då dina undersåtar, så ibland så droppar de guldpengar från de som de har dödat då. Och så får du lite extra inkomst då. du får upp i ena hörnet så får du en liten myntpåse som du ser att varje mynt du får är individuell, ligger i den här påsen då, så att det, och får du för mycket så ramlar de ur och då hamnar de, kan de hamna i vattnet som är precis framför allting då. Mm. Och då förlorar du ju de pengarna. Så att du behöver, du måste ju välja lite vart du spenderar. Tidigt i spelet så måste du vara väldigt frugal liksom. Du måste verkligen kolla okej, vart vill jag lägga mina pengar och resurser liksom, hur mycket vill jag lägga på defense och så. Så att det är mycket resource management på det sättet. Du kan uppgradera din bas ett par gånger och så att efter ett tag så brukar det, så platinerar det ut liksom. Det blir ganska jämnt och det är mycket samma. Du kan bara fortsätta expandera ut. Men varje gång du startar ett nytt spel så är det random. Mm. Så att det är randomly generated. Men det är ju en finite karta, så att du har bara en viss bit då. Men du kan ta ihjäl fienderna genom att du skjuter på dem, men du kan även expandera ut till portalerna som de kommer ut ifrån. Och då kan du attackera dem och förstöra dem. Men man måste vara väldigt försiktig, för varje gång du förstör en sån portal så får du en enorm våg med fiender som kommer emot dig och ska ta död på dig. Och jag tror, jag vet inte om det är vissa dagar så blir det en blood moon, och då får du en sån enorm hord mot dig. Så man måste vara förberedd och ha byggt upp tillräckligt med archers och defenses. Mm. Vart finns det här spelet? Är det på Steam? Eller? Ja, på Steam. Jag vet inte vad det kostar. Jag ska kolla. Okay, men det här, det är inte någon early access eller något sånt? Utan nej, det är release. Det var released här i onsdags, tror jag. Okay. Den 20:e. Så det var väl i onsdags, tror jag. Nej, tisdags. Tisdags, tror jag. Så det kostar 9,99 euro på Steam. Okej. Okay. Jag fick lite vibbar av Castle Storm. Eller vad heter det? Castle? Det finns ju ett annat som för ihop lite olika genrer med... Ja, det här är jättevacker pixelart också. Det är enormt vackert och bakgrunderna liksom, alltså du har ju liksom förgrunden och där och som är en vatten liksom som allting reflekteras i också, vilket är väldigt coolt. Och sen har du din lilla den planton där du faktiskt rör dig runt på, där det finns grejer och sånt där. Och sen så har du då bakgrunden där man ser massa grejer, och den ändras också för att när du går ut i skogen utan att ha gjort någonting där liksom, så blir det mörkare runt omkring dig. Det är väldigt mörkt i bakgrunden och det är massa träd och sånt i bakgrunden. Men går du ut och ser till att hugga ner träden så ändras bakgrunden och det öppnar sig och det blir mer öppet liksom. Det är väldigt, så det blir väldigt, det är väldigt fint gjort måste jag säga, från vad jag har sett. Och jag skulle ju fråga om det här är en rekommendation från din sida, men nu har du inte kört det, men du skulle kunna, det här är något du kommer köpa. Ja, det är det definitivt. Mm. Förhoppningsvis så, jag har ju sett en person komma väldigt, väldigt långt i det här spelet där, till den punkten där att det finns inte mer att göra i stort sett. Du får slut på uppgraderingar liksom, och allt du kan göra i stort sett expanderar till slutet av kartan bara. Och så, jag vet inte om det finns något endgame direkt, men okay. Förhoppningsvis så kommer det kanske fler uppdateringar till spelet i framtiden. Så att det blir jättebra. Men där har vi ytterligare tips då. Det är ju kul med ett ganska nytt spel också som har kommit ut. Och om du hoppar tillbaka i tiden så är det ett spel som har funnits ut ett tag, Final Fantasy 14. Det var en liten detalj där som har uppdaterats. Mm. Vad är det? Det är någonting som löv oss här i Europa har väntat jättelänge på. Som blir ett stort problem, särskilt på ett par olika bossar. Det har tidigare inte funnits några servrar här i Europa. Mm. Utan vi har fått pinga bort till Nordamerika. Okay. Det tar en stund. Och de där millisekunderna, de, oj vad de kan vara viktiga. Mm. Men nu äntligen så slipper vi sånt. Körde igång nu i veckan med de europeiska servrarna. Och jisses vilken skillnad det är. Alltså. Oh, okay. Det är jätteskönt verkligen. Mm. Bara en sån sak som att man är van vid att ja, men när du ska mounta så trycker du på knappen och så ser du din lilla bar fyllas upp där och du vet att ja, men, okej, jag kan avbryta genom att börja gå när den har gått nästan fullt, då är det lugnt. Så om jag inte vill mounta då så är det bara att gå framåt så går du. Men nej, nu medar den ju faktiskt att när den är färdigladdad så har du redan gjort din handling liksom. Mm. Så att det här kommer påverka både liksom saker som travel och grejer och specifikt fighting något enormt, eftersom vissa bossar har väldigt jobbiga attacker som du måste vara med på direkt. Mm. Så att ja, det är väldigt härligt. Och jag har suttit alldeles för lite med det. Mm. Men ja. Vad bra. Men det är kul att få en liten uppdatering där, och allt eftersom kommer det säkert komma mer uppdateringar, och då håller vi till dig att uppdatera oss om. Definitivt. Just nu så är det ju ett Halloween-event också som håller på och kört. Självfallet. Man måste ju rädda de stackars barnen. Of course. Och så får man dessutom en outfit och en kvast man kan flyga på. Ja, ah, det var det viktigaste. Då det måste man ju köra. What? Of course. Det förklarade allt. Jag blev lite fundersam. Varför? Varför? Ah, okay. Jag menar, man kan springa runt som en hot slutty witch flygandes på en kvast. Hur kan perfekt inte till Halloween! It's glorious. It is glorious. Det är alldeles, man blir alldeles söt. Nej, man blir faktiskt inte söt. Man blir faktiskt het. jag säger inget mer. Du såg kanske här skulle nu, bli söt. Jag kollade in på Kingdom faktiskt. Jag såg här nu att för de som vill köpa spelet, så det ligger på 9,99 just nu på Steam. Men de har även gått ut nu, devsen, de har gått ut och sagt det att alla uppdateringar i framtiden, äger man redan spelet, så kommer alla uppdateringar i framtiden vara gratis. Så att det blir inga DLC som är, alltså betald DLC eller något sånt där. Så att alla uppdateringar i framtiden, hur stora de än är, blir gratis för de som redan äger spelet. Men det är mycket möjligt att de kanske kommer öka priset på spelet om de lägger in stora grejer. Så att det kan ju vara värt att kanske köpa det redan nu om man precis är det minsta intresserad av det i så fall. Och de har också sagt att de vill engagera sig väldigt mycket med communityn och höra vad de som gillar spelet och spelar spelet har att säga och se vad de vill. Så att hur mycket av det som är bullshit, det är väl det är återstår att se, men det är ju intressant att höra devs prata så i alla fall. Absolut. Men vi låter det där bli avrundningen på Spel i fokus. Och nästa del är ju då spelnyheter. Och vi hoppar över till norsken som sitter lite med spelnyheterna där. Vad är det som har hänt? Yes, vi kan ju ta den här första. Det här har varit ryktet ganska länge, men att ja, nu har de kommit ut att vi får ju den nya YouTube-tjänst, YouTube Red heter den. Mm. Och i USA så går den på $9.99. Så det är inte så himla dyrt egentligen. Men fördelarna med det är att du slipper reklam. Du kan ladda ner klippen och kolla dem offline. Mm. Så för den som vill göra det, ifall man har en surfplatta eller något sånt där. Fredrik, i ditt fall, jag menar ifall du ska åka iväg någonstans och inte vet att ni har internet på surfplattan, kan du ladda ner några Minecraft-klipp och så kan ungarna få sitta och titta på det i godan ro. Ja, men nu säger det förstås. Ja, jag har inte tänkt på det. Men fast har folk inte hört talas om Adblock, och det finns ju hur mycket plugins till som gör att man kan ladda ner grejerna. Jo, precis. Men grejen, det här är ju, tror jag, YouTube, för att de ser att folk använder ju Adblock, och då försvinner ju intäkter från dem, och det enklare gör de att helt enkelt att man får betala, att folk får betala, så slipper de få allting. Man får också musiktjänsten Google Music ingår också i det hela, och sen kommer de ju göra nya shower som kommer vara exklusivt. En är ju den här nya med PewDiePie som kallas Scare PewDiePie. Mm. Vilket jag funderar på, varför vill någon se på det? Om ni tycker att PewDiePie är världens bästa, skriv till mig och beklagar och säg att jag har helt fel, men att nej. Jag vill bara ifrågasätta namnet, men ja. Ja, jag är Red, men vi ska väl inte gå in all för mycket på det, men precis, men det här tjänsten finns ju bara just nu i USA, men att den kommer ju säkerligen inom kort komma ut till resten av världen. Alltså Robert, vad vill du ha sagt nu då? Jag har svårt att tänka med, alltså jag förstår ju att folk kommer användare och kommer subscriber till det och köpa liksom, men jag har svårt att tänka med att det kommer funka faktiskt, alltså i längden. För när man tar någonting som har varit gratis och man slänger liksom och försöker ta betalt för det sådär liksom. De tar ju och, inte bort det som är gratis. Nej, det är bara vet, en ytterligare tjänst. Ja, det är ytterligare tjänst, men alltså vill man verkligen, för jag menar, det är ju, jag antar att det är ju bara om man är så pass liksom, åh jag måste se PewDiePie liksom. Nej, jag tror att det här, det är precis som med många andra tjänster, att folk är bekväma, de vill slippa reklam. Kort och gott. Mm. Och det är jättevanligt. Och jag tror, som på min arbetsplats till exempel, där, ja, 80% skulle ju ta det här. Så. Absolut, inga konstigheter. Det är ingen stor summa. De är vana vid betaltjänst liknande det här. Jag personligen, ja, jag vet inte. Det måste finnas något mer än bara att ta bort reklamen. För jag går ändå ifrån datorn under den stunden om det skulle vara så liksom. Och ja, dessutom så är det inte så jäkla långa reklamsnuttar heller så. Det finns ju de reklamsnuttar som är obligatoriska, du kan inte klicka förbi dem. Men ja, de vanligaste är liksom att den räknar ner typ 5 sekunder, ja, det räknar 5 sekunder och sen kan du klicka skip och precis. Det är ju ingen tid alls. Och ifall man verkligen inte kan sitta liksom. Men det är ju som sagt, det här är ett komplement. De har kvar det vanliga YouTube och för de som faktiskt vill så har de det här som komplement också. Mm. De kommer inte förändra ett skvatt på YouTube. De tjänar in mycket pengar där via reklam och alla som har mycket subscribers tjänar pengar på det. Så om det här är en tjänst som de som YouTubare på något sätt kan använda sig av och kanske tjäna ännu mer pengar i och med att någon form av kontrakt med YouTube, jag vet inte hur det funkar. Så där kanske finns något att hitta där, men tjänsten i sig, jag ser inga problem att det finns. Jag kan tänka mig att det kommer få ett, inte jättemånga, men ett antal folk. Jag funderar bara på om jag menar, okej, jag förstår vad du säger liksom, att det finns ju folk som kommer ta det såklart, men frågan är ju om det kommer vara, om det kommer kunna hålla sig själv uppe liksom. Ja. Ja, men de kan ju säkert lägga pengar i det liksom från alla andra grejer, för Google har ju hur mycket så jävla pengar som helst. De äger ju halva världen vid det här laget. Men liksom, det här är ju ingen chansning från deras sida heller. Det här är ju liksom, de testar mer bara liksom, de har ingenting att förlora på det. Nej, det är ju det som är grejen. Men samtidigt, jag känner liksom att kommer det verkligen vara tillräckligt många som använder det för att det ska kännas som det är värt det på något sätt. Men sen är det ju säkert, jag tänker mer, inte att man kan ta bort liksom ads och sånt, för att det är ju såklart folk som kommer betala för det, kan jag tänka mig. Om det bara hade varit det tjänsten, så hade jag kunnat tänka mig att de hade en Google No Ads eller något sånt där, bara att man kunde köpa, man betalar en viss summa varje månad så slipper man ads. Det är en annan sak. Jag tror att Carl vill ha någonting sagt där. Nu tappar jag tråden helt. Vill du beklaga på någonting Robert sa just nu om Adblock? Så då skulle man kunna ha olika nivåer i så fall. Så ja, en för $5 i månaden så får du inga reklam. Ingen reklam, och en för $9 i månaden så får du alla extra content. Men det jag tänkte lägga till det här, det som Fredrik har sagt, är att då kan man ju skjuta till mer pengar till de som skapar det här riktigt högkvalitativa innehållet som finns på YouTube. Det finns ju, jag tänker på typ de här som Devin Supertramp som reser över hela världen och filmar coola grejer när de åker, när de, ja fan vad de nu gör, hoppar från klippor och grejer. Mm. Eller de här Rocket Jump som gör de här coola effektfyllda videosnuttklippen och sånt där. Då skulle man ju kunna gå ihop, jag för mig att de ska ha Laser Team från Rooster Teeth på den här YouTube-red. Jag vill, kanske. Citera mig inte på den saken. Gör det. Men det är ju en sak som man skulle som skulle kunna hända liksom, att de som skapar det här riktigt högkvalitativa innehållet kan få möjlighet att få tillbaka på ett mer direkt sätt i och med att de bara finns på YouTube Red. Precis. För i grund och botten blir ju det här som en betaltjänst liknande Netflix och en kanal liknande funktion. Och är det så att du kan, för YouTube vet ju vilka som är kassakor, det är ju inte för inte de har PewDiePie. Nej. De, jag menar, om de får en bråkdel av alla hans anhängare att gå över, bara där har de jättemycket pengar. Så det finns en marknad. Jag tror att även om det här var en inledande del, de kanske går till det som ni sa här med kanske olika modeller i pris. Det skulle inte förvåna mig alls. Men ja, vi får se helt enkelt. Det blir kul att följa det här, och man kan ju återkomma om ett år eller två och se om det finns kvar eller vad som har förändrats eller om det har utvecklats och så. Men jag tror alltså inte någon av er att det här med att kunna ladda ner från YouTube, att det kommer bli någon stor grej för folk? Det är ju frågan om Rob kör hårt. Ja, nej, jag tänkte bara säga det, att det finns ju så många andra sätt att göra det på. Ja, det finns ju, som sagt, det finns ju en som, ifall du söker, det finns en som heter YouTube Downloader. Frågan är då om det är så pass värt att istället att ha funktionaliteten inbyggd i YouTube, eller att man måste gå till en extern hemsida. Jag tror att de kommer ha så här, som på väldigt många andra sidor, liksom ladda ner och sen får man välja vilken kvalitet man vill ha, liksom 1080p 60 fps och allt sånt där. Alltså jag hade ju den app funkar inte längre, men jag hade ju en app i telefonen som funkade rakt av, bara söka på en video, välja kvalitet, och ibland så laddade jag ner podcast direkt som MP3 istället. Liksom. Ja. Ursäkta, var jag den enda som hörde dig säga podcast? Ja, det lät som det. Nu är du för trött igen. hon hörde om vill höra helt enkelt. Carl kan lyssna på podcast. Ja. Taktisk hörsel. Taktisk tre timmar stön. Ja, bara män. Så där ASMR. Fredrik är det. Tyskar. Har videos när de så klär sig i skägget och så. Jättebra. Glorious. Jag kan börja redan nu. Jag tror vi rundar av snacket angående YouTube Red där. Det blir intressant att följa om inte annat. Vad har vi mer för nyheter då, Norskis? Vi har här nu, ifall vi skuttar över till vi kan ta lite grann om Halo. Vi har två stycken, jag tar den första. Och i en intervju med Frank O'Connor så kom det ut att det fanns en chans att Halo 5 kan komma till PC. Han sa att det inte var helt omöjligt. Och som sagt, nu när vi har Windows 10 och vi ska ha kompatibilitet över PC-arkitektur, så varför inte? Jag menar, mer spel de kan sälja till de som kanske inte kör på konsol. Jag tyckte det var roligt. Jag läste nyheten och liksom hans intervju, och han säger liksom, det är inte helt, jag tänker inte annonsa någonting nu liksom. Så fortsätter han prata i tre meningar till eller någonting om det, och jag bara, men avsluta med, men det är ingenting som vi annonsar i nu liksom. Så man bara, men du har ju så gott som gjort det nu liksom. Ja. Det är ju hype, är det ju. Om man nu säger att liksom, det finns stora chanser att Halo 5 kan dyka upp på PC. Jag säger inte att det kommer komma till PC, men det finns stora chanser. Det skulle vara väldigt enkelt för oss att göra det, men vi säger ingenting om det nu. Liksom. Alltså, men i dagsläget så kan vi inte säga någonting om det. Ja, både ettan och tvåan kom ju till PC, så varför inte dags igen? Jag tycker då borde de ju på något sätt porta 3:an och 4:an också till PC på något sätt. Det kommer komma Master Chief Collection, kommer säkert komma till PC. Alltså jag skulle ta emot det. Det skulle vara jävligt nice faktiskt. Min entusiasm med den liksom Halo på PC har ju sjunkit ju sakta med åren, för jag liksom, jag kommer förbi den perioden i mitt liv på något sätt när jag var Halo fanboy, men jag har alltid suttit och hoppats på någon dag att de här Halo spelen ska komma till PC. Så det... Carl, du är ju så ung. Bli inte bitter så snabbt. Jag har faktiskt lite gråa hår här någonstans. Jag är ganska säker på att Danny föddes bitter. Så att, jag har inga bevis på det, men jag är ganska säker. Gnällig kan jag godkänna. Jag tycker det är intressant att han pratar om det i alla fall. För det öppnar upp lite mer angående andra Microsoft-titlar i övrigt framöver, tycker jag. Alltså jag tror att det är ju det. Halo är ju ett så stor, eller jag vet inte om det räknas som det längre, men det är ju lite av ett flagship spel är för Microsoft liksom. Det... Jag kan ju tänka mig att de använder det som, jag vet inte, prototyp feeling out det... liksom, kolla vad folk tycker om det de säger liksom. det här har ju definitivt hänt innan med Rise Son of Rome. Det var ju del av Xbox One launch lineup, och det finns ju nu på PC. Ja, för att ingen ville fortsätta spela på boxen för att det var så dåligt. Ja, det är ju Jag dömer inte. Det är ju självklart en annan sak, men alltså det visar ju bara att möjligheten finns. Mm. Och det har ju det här med att göra med att just att arkitekturerna är så pass lika på konsol och PC nu, att det underlättar portning mellan konsol och PC. Vilket är inte helt dumt. Men ja, bra. Men där har vi det. Men Halo 5, om vi fortsätter på Halo 5-temat. Fortsätter Halo 5, precis. Vi har ju det har ju utannonserats både för Halo 5 och Assassin's Creed Syndicate att de kommer ha Day One patch, vilket princip nästan alla spel mer eller mindre har. Jag förstår inte riktigt varför. Men det stora grejen var ju mer att skillnaden på storleken på patcherna. Halo 5 så skulle ju vara 9 gig. Och mestadels var ju för multiplayer-delen, medan Assassin's Creed Syndicate bara hade en patchfil på runt på cirka 500 megabyte. Då är frågan liksom, okej, okay, är Syndicate mycket bättre gjort? Eller är det bara att de har att det är så lite som egentligen behöver göras där? Alltså de har förbättrat så att Halo 5 är ju multiplayer och det är ju det som Halo... Kanske massa extra banor och grejer. Ja, jo, men Halo vet vi att de har ju så mycket, att de försöker ju satsa svårt på multiplayer när de Syndicate har ju ingen multiplayer. De har ju sagt att det kommer att vara kartor och sånt som ingår, men att fortfarande 9 gig är väldigt mycket. Men att ja. efter Master Chief Collection så förstår jag att de kanske har jobbat hårt med att patcha så mycket de kan och slänga in i första patchningen. För att det inte det... blir som förra, som Master Chief Collection. Det är min vilda gissning i alla fall. Ja, det är väl två saker, Lotta som är mer erfaren av spelutveckling får gärna rätta med mig fel här. Men det är två saker som jag tror det spelar roll här. Dels är det att när man ska skeppa ett spel till konsol så måste du skicka spelet till tillverkning, alltså för att du ska alltså göra skivorna, och det är från att du ska släppa spelet till att, eller från att du ska tillverka skivorna till att du ska släppa spelet, då har du lite utrymme att fortsätta utveckla spelet som du sen kan släppa ut på i form av en patch då. Och sen när du släpper den sen, och man tänker 9 gig patch, vad händer då? Men det är inte så att du lägger till 9 gig till spelet, utan det är saker snarare att du ersätter alltså saker i spelet med de 9 gigen du laddar ner. Det implementeras bara in, ja, i och skriver över de gamla felaktiga, precis, koderna. Precis. Så och sen också lägger till något nytt. Ja, men som sagt, det är ju nya kartor och sånt, det vet vi redan att de slänger dem till som de inte fick med i när spelet gick guld helt enkelt. Jag tror att folk blir väldigt irriterade på Day One patches, men jag tror att Day One patches är ganska nödvändiga, men jag tror inte de behöver gå ut och säga men Day One patches, kan inte folk bara liksom acceptera att ibland så kommer det en Day One patch liksom. Jag tänkte du säga, Lotta? Innan hon somnar. Precis. Nej, men just det här med utrymme och så, man kan ju påverka hur mycket utrymme ett spel tar, något fantastiskt beroende på hur man laddar, hur man sparar resurserna, i synnerhet ljud och grafik. Du kan göra jättestor skillnad beroende på format och storlek och kvalitet. Titanfall 30 gig ljud på PC. Jesus. Precis. Så att 9 gig, det skulle lätt kunna fylla upp det med bara liksom modifierad dialog. Det att du kom fram till, nej men jag vill att den här ska säga det här istället. Väl, grattis. Då blir man väldigt nyfiken. Undra hur stor Day One patchen på Fallout 4 kommer vara. Ja, det återstår ju att se om det blir en. Jag skulle inte bli förvånad om det finns en direkt. Men jag känner inte att det spelar så jättestor roll. Det är bara när de blir så enormt stora som man sitter och ifrågasätter lite. Okej, men alltså, behövde ni verkligen ändra så mycket grejer? Däremot, jag menar, Assassin's Creed Syndicate 500 meg liksom, det är knappt någonting. Vad gjorde de då? De la in en extra bit kod typ. Känns det som. Nej, och som sagt, det är ju antagligen väldigt många av de här 9 gigen som är, det är inte tillagt, utan det är ändrat, det är modifierat. Precis. Det var ersättningar för saker. Ja, yes. Precis. Yes, men ja, vad bra. Men där har vi nyheter. Jag tänkte vi kan ändå toucha vid en sak till. Och det är ju den här prissänkningen av PlayStation 4 nu som blir i även Europa. Ja, den 21 var det ändring, så sänkte de i priserna. Med, vad sa vi, var det 400 kronor eller något sånt där i runda drag. Något sånt. Så att nu är PlayStation 4 i samma prisklass som Bonen. Och då är, som jag tog upp här precis innan, att det är ju då intressant, vad gör det för någonting, hur kommer Xbox eller Microsoft reagera på det här? Kommer vi få se någon prissänkning då för Bonen, så att de ska kunna känna, för att enligt så att de kom ut med en rapport ganska nyligen att de hade sålt betydligt sämre nu på sista tiden än vad de gjorde innan, och då är det ju att vad behöver de för att kunna vinna lite mark mot PlayStation? Det blir inte lätt för dem. De går ju redan minus på varenda jävla enhet. Om de ska sänka mer så Det är ju inte säkert alla minns det, men de Xboxen vid lansering så var ju den, eller när de annonsade Xbox One så var den $100 dyrare än PlayStation 4. Och sen så dumpade de Kinecten och då kunde de sänka priset så att det matchade då PlayStation 4 vid släpp. Så frågan är ju hur lågt Microsoft vill gå med sina konsoler. De skippar, man får inte mer kontroll längre, så skippar de $50. Alltså jag kan tänka mig att de kanske lägger till någonting som man kan, fast de ändrar inte priset, men de lägger till någonting. Det kan jag tänka mig i så fall. Och sen är det intressant att veta om det har varit någon form av diskussion mellan dem. Och kanske möjligtvis någon form av överenskommelse. Det är väl mer det kan man ju spekulera fram och tillbaka. Precis, det är sånt som de mer har. Ja, men när ska ni lansera? Okej, men kan vi försöka lansera samtidigt? Så vi liksom, det har de ju haft förut, både med PlayStation 3 och Xbox 360. Och var det ju, då hade de ju sådana att liksom, vi släpper samtidigt så inte någon får en fördel bara. De har ju historiskt sett haft snack jämt. Mm. Så, och just i och med det här att PlayStation nu faktiskt matchar. Det kan ju vara så att folk som inte vet någonting om konsoler, de går till affären och så tycker de, ja nej men den här är mycket dyrare, den måste vara mycket bättre. Ja, jo. Om de bara visste. Jo. Wow. Ja. Alltså det, jag vet inte riktigt om det kommer gå åt det ena eller andra hållet. Jag tror att det står att se bara. Jag tror att det finns ju mycket att säga för både PlayStation och Xbox One som vi har haft tidigare med Fredrik med sin jämförelse liksom. Och så, men så jag tror det är bara att vänta och se vad som händer med det. Mm. Om vi säger så här att Microsoft har en väldigt lång uppförsbacke framför sig. Phil Spencer var ju, han själv satt ju och sa det att de kommer aldrig komma ikapp. Ja, det är precis, inte där, de, det är inte det, där det, de siktar på heller. De vill ju bara ge den bästa spelupplevelsen som möjligt för, för till dem de säljer att, men att de är chanslösa. Precis, han sa ju det i intervjun att vi är chanslösa mot PlayStation, att vi kan ju inte liksom, de har ju en sån stor kraft på marknaden. De har ju gått bättre reklam och de gjorde bra ifrån sig redan från lansering. Så att på den biten så, han sa ju mer och mer att vi gjorde ju bort oss totalt. Vi hade ingen chans därefter. Men jag tycker det är väldigt vågat av liksom en chef liksom att gå ut och säga det. Liksom, han sa inte att de gjorde bort sig. Han var ju mer ganska ödmjuk att skillnaden är så pass stor att de inte kommer. Men han var ju så, det han gjorde var ju en PR-kupp på det att vinna ödmjukhet, alltså vinna på att han är ödmjuk. Och det lyckas. Blir man så att man uppträder jordnära och så vinner man mycket cred på det. Alltså jag tror att Microsoft har varit väldigt bra på sistone ändå med sin PR faktiskt. De har ju det är det jag menar. Ja, han har ju precis varit i, tack vare honom så har de ju vänt om det här en hel del på sistone. Men jag tror att det syns bara tyvärr inte i försäljningskurvan. Nej. Ja, nej. Men de fokuserar på spelen. Det kommer ju lite exklusiva spel här framöver, så jag kan ju tänka mig att de kanske säger det lite extra då. I och med Tomb Raider och Halo 5 till exempel. Alltså jag tror att de som vill ha Halo 5 har nog redan köpt ett Xbox One, skulle jag ändå vilja påstå. Jag tycker det ska bli intressant sen när Fallout släpps och se liksom vilken konsol eller vilken plattform som tar mest ut där, för det kommer bli, det vet vi redan mer eller mindre att det kommer vara en stor säljare, och alla de här exklusiva samlutgåvorna har ju redan sålt slut ju. Så att det är ju väldigt nyfiken vilken som tar hem dem. De har inte, Bethesda har inte sagt någonting om så här exklusivt eller tidsexklusivt content på PlayStation eller Xbox. De var tydliga med att de inte har något. Precis, det gick de ut för vad var det, två veckor sedan eller något sånt där, som de gick ut och sa att ingen som kommer ha en extra fördel där, ingen kommer få någonting extra luller på någon sida. De var extra tydliga med det. Precis, alla ska ha samma spel med allting som ingår. Jag sätter mina pengar på PC. Ja, i det här fallet faktiskt. Jag tror inte att konsolerna kommer komma ut på topp när det kommer till Fallout 4 faktiskt. Får jag modifiera lite grann? Vilken utav konsolerna som kommer hamna högst på topp där i så fall? Ja, det är en annan fråga, det vet jag. Hugget som stucket känns. Ja, jo. Så länge de inte har de här problemen som de hade på förra generationen med att PlayStation 4, PlayStation 3 versionen hade stora problem, minnesbristerna och sådär. Så länge inte några sådana problem, tror jag att det är liksom ingen, det är svårt, det går inte att säga på något sätt. Ja. Yes. Men ja, jag tycker vi har rundat av det också ganska bra, eller hur? Mm, och till, och med, till och med Lotta har hållit sig vaken. Vi måste ju poängtera det här hela tiden nu, för att vi ser hur de sitter och... Fredrik, har du någon tuta på soundboarden vi kan köra liksom ibland? Avoga. Avoga. Nej, men vi tar och rundar av den här biten och går helt enkelt vidare. Vilket för oss in på veckans diskussion, som den här veckan är: hur viktigt är 1080 och 60 fps för dig? Och vi sparar, vi sparar guldkornen till sist. Vi sparar på Carl. Och så börjar vi med, nu ska vi se, vi tar Rob. Okej, jag skiter fullständigt i det. Nej, men alltså, helt ärligt, det som jag vill ha, 1080p spelar inte så jättemycket roll, men det är såklart att det är trevligt när det passar skärmen liksom som man har. Men samtidigt så ser man inte skillnaden, gör man inte. Du gör inte det på 1080p. Inte på en vanlig liksom 1080p-skärm, gör det inte. I alla fall jag har aldrig sett någon skillnad på det. Så att, jämförelse mot vad menar du då? Ja, nej, men jag vet inte, på 720 liksom och sånt där. Jag ser ingen skillnad på de två. Ska vi nu ta tillfället i akt och peka ut vilka i podden som har glasögon? Jag har linser, så... Jag är ju bara närsynt, så jag ser alldeles utmärkt i sitt video. Så det är ingen konstigt. Ja, alltså, jag kan ta med dem och se ändå, liksom, men alltså, jag ser ingen skillnad. Jag är inte... Glasögon är ju till, jag ser röttet oavsett. Så, så att, jag känner... Men däremot 60 fps, där ser jag skillnad. Om någonting är 30 eller 60, det ser jag skillnad på. Jaja. Och det är såklart att jag föredrar att ha 60 fps, men så länge det är en stabil fps och det inte hackar sig in i helvetet, så känner jag att jag är rätt nöjd med de flesta ändå. När det är... Såklart att det är alltid trevligt att ha 60 fps, men jag är inte lika vad ska man säga, petig på det området som många andra är. Som Carl där borta i hörnet till exempel. Vad säger du då, Danny? Jaha, du vill gå till gubbstrutterna. Ja, alltså, kan sitta där och kolla mobilen, det går inte. Nej, men jag sitter och kollar våra mejl vi har på angående. Ja. Det är så. Ja. De är här, Jesus. Men vi börjar med dig. Personligen så upplösning, nej. Jag kör ju på 360, så det mycket, jag skulle kunna svara mer ifall jag skulle ha suttit lite mer hemma hos Fredrik och spelat gamla på PlayStation 4 eller Xbox One och kört jämförelsen mellan gamla 360 och den. För det är i så fall, för att den här monitorn som jag sitter, det är ju ingen superupplösning och det är ingen HD eller någonting sånt överhuvudtaget. Så att den biten, för mig är det liksom att ingenting jag har kört på än så länge ju. Men att såklart, jag kan ju bara ta jämförelse med en film, att titta på gammal DVD och sen gå till Blu-ray, stor skillnad. Så på den biten ser jag att på en del, beroende på spel, så är det väl upplösningen ganska bra. Men för min del så är det mest att ett spel flyter på. I den måten så säger jag att det spelar ingen roll ifall det är 60 eller 30, så länge det är stabila 30 eller stabila 60, så länge det bara flyter på och inte hackar, så är det hugget som stucket för min del. Jag är inte så jävla petnoga. Jag menar, bara spelet fungerar och jag kan spela utan några problem. Alla har ju hört, jag spelar ju inte online multiplayer, så att det är liksom 60 fps, det är skitsamma egentligen. Carl, ja, Carl, go. Hur viktigt är det för dig? Han suttit och vill ha skällt ut oss nu på direkt. Vad är det för fel på er? Senila människor. Jag vet inte om jag ska börja liksom bara babbla om hur viktigt det är, eller om jag ska besvika er, eller... Jag kommer tillbaka om en kvart. Du har 5 minuter. Jag ska bara säga det, jag hoppade ju från förra generationen till PC, så att det jag har att jämföra med är liksom, det är ju inte nuvarande konsoler. Så jag har ingen erfarenhet av de här 900p som PS4 ofta kör och 720p som Xbox One ofta kör. Men säkert. Vi säger så. Jag bara jävlas. Sorry. Så, för på när 360 som jag hade både en PS3 och en 360, då körde de ju oftast någon jävla konstig uppläsning som de scalade upp till 720p. Det var 600 gånger 400 någonting sånt där. Det varierar givetvis från spel till spel, men någonting sånt kunde det vara. Så där, det är det jag har att jämföra med. Men när jag väl kom till 1080p, hur viktigt är det? Det för min del så har det med, liksom, med inlevelse att göra. Alltså, när man, det var som förra veckan och pratade om CGI, när man inte märker av de här problemen, då har grafiken gjort sitt, så att säga. Även om jag kan sitta och spela Battlefield 4 på Ultra 60 FPS utan problem på min dator. Men det är när man, så att höga, bra grafik är inget krav, så på så sätt att det måste vara jättebra grafik hela tiden, 60 FPS, 1080p. Det är bara det att det hjälper min inlevelse att ha det här 1080p, 60 FPS. 60 FPS är viktigt i de typerna av spel jag spelar. Mm. Det är liksom det kommer ner till. Alltså, du har CS, där borde man egentligen, om man vill vara riktigt allvarlig, så borde man ju sitta på en 144 Hz skärm och spela där. Men där är liksom där folk bryr sig om frame timings, där man fortfarande siktar på att ha hur hög FPS som helst, även om man har en 60 FPS, 60 Hz skärm. Det har att göra med att det är mindre tid mellan att världen har uppdaterats och att din skärm har uppdaterats. Det spelar ingen roll att du kan se uppdateringen, utan den är bara liksom närmare tiden då bildskärmen uppdateras. Jag hoppas det här, jag vet inte, kanske måste börja om från början. Jag tror... Förstår ni inte vad Carl pratar om? Skriv in till Carl podcast.se. Så, det är liksom, det har med det att göra. Alltså, och sen så samtidigt så har ju jag pyntat de här extra tusenlapparna för att kunna köra allting 1080p 60 fps. Liksom. Alltså, ja, min dator kostade fyra gånger mer, låt oss säga, än en PlayStation 4. Men upplevelsen är bättre. Punkt. Slut. Lotta, vad säger du då? Hur viktigt är det för dig med 1080 och 60 fps? Final Fantasy 14 i 1080 och 60 fps. Är det liksom... Final Fantasy 14 i 640 gånger 440. Det är typ första Final Fantasy-spelen ju. Inte ens det. Alltså visst, det är klart man blir imponerad av ett spel med riktigt bra grafik i riktigt bra upplösning. Absolut, visst, fine. Men jag kan ha inlevelse i Lemmings. I mean, seriously, jag såg en kille köra en Lemming-utmaning för inte jättelänge sedan. Och kom ihåg när man satt där någon gång i början av 90-talet liksom. Och Jesus, vad läskigt det var. Som att det var igår. Det är inte jag som är lilltjejen i det här gänget. Det är Carl tydligen som är lilltjejen nu. Uppenbarligen. Enligt lilla flickan. Förlåt, fortsätt. Nej, men så att där är jag väldigt okänslig. Däremot FPSen. I mean, oh god. Folk som har spelat WoW. Folk som spelade WoW under Wrath. Folk som spelade Ice Crown Citadel när det faktiskt var endgame. Oh god, det var så många problem i den räden så det fanns inte. Det var ganska ofta som jag satt där med en FPS om jag hade tur. Och jag vågade inte, och det här var i 10 manna, det här var inte 25 manna, det vågade jag mig inte på, för att honestly, så många effekter på ett så litet ställe, det, nej. Så att mer eller mindre varenda gång så var det någon som råkade springa in i särskilt första bossen. För att, well, de hade ingen aning om var de sprang någonstans. Och så drog de och så dog alla och så blev alla jättedramalamor och så splittrades gruppen horribly, horribly. Så att, ja, FPS betyder någonting för mig. FPS betyder massor för mig. Så att, ja. Och sen dessutom när man har kört fighting-spel och sånt, när man verkligen vill ha, alltså, one frame links mellan sina kombos. Ja, är det viktigt. Då är det... Jag tror vi alla kan komma överens om att FPSen är viktig. Men alltså, jag tror även liksom att jag tror det är skillnad mellan att sitta med 720 och titta, alltså jag vill inte ha spel, jag vill inte sitta på spel där jag måste sitta lite druta, utan det ska såklart vara fullscreen när jag spelar ett spel. Men om den fullscreen är en uppskalad 720 det, eller en direkt i 1080, det ser inte jag så, det ser jag ingen skillnad på. Däremot om det är ett spel som är typ 480 eller något sånt där, eller vad det nu är, eller någon av de där mindre upplösningarna i alla fall, om man kör det i fullscreen, då är det klart att man ser skillnaden. Alltså jag ser väldigt lätt skillnaden. Jag bara är okej med det. Alltså jag känner att det beror på vilket spel det är. Är det ett spel som går mycket på grafik, så vill man ju såklart ha det bästa man kan få där. Men är det ett spel som inte lägger så mycket på grafiken egentligen, eller något sånt där som är lite äldre, som Evoland till exempel, Evoland 2 liksom, det är ju gammal pixelgrafik. Det är ju inte, ja, lite 3D också i framtidsvärlden. Men så att där behöver man inte ha det, känner jag inte. Däremot FPS är alltid viktig för att man inte ska sitta på FPS och vänta, okej, det tar mig 5 minuter, då ett steg Jag kan ju säga vad jag känner då, angående den här diskussionen. Fredrik, jag vill ha så lite FPS som möjligt. 0,0. Jag vill ha 5 FPS. Jag älskade Myst, och jag vill ha alla spel i Myst stil. Jag ska liksom vända mig och klick så. Nej. Jag vill liknande er. Jag dock kör ju mycket på alla enheter, och om standarden är här uppe med någonting, så tänk, jag går aldrig tillbaka. Jag har höjt mig till full HD, och jag sitter i full HD, och jag körde Ark i full HD nu. Så gott det gick. Och det gick. Och då, för att jag kan, så gör jag det. För jag vill inte sänka mig. Där jag kollar mest på då är ju precis som ni har varit inne på, FPSen. Är det så att den laggar, då går jag ner. Men i övrigt så går jag på högsta på, så länge det går liksom. Men det är ju precis som Carl nämnde där, att han har ju lagt ner pengar på en dator. Jag uppgraderade för ett tag sedan, och jag tänker fan maxa ut skiten också. För den närheten jag har till monitorn, som är nu, vad kan det vara, en halv meter någonting, gör att när jag sitter och kör det här, så blir det för mig personligen en väldigt bra upplevelse. Jag får väldigt detaljerat, det blir väldigt följsamt, och märkligt nog, nu när jag har suttit med Infamous på PS4 och kört, som är ett väldigt fint spel, och märker av direkt att de har en bra framerate, och de har framförallt en hög upplösning på spelet. Jag kör Broken Age, är ett dumt exempel för det är inte den typen av spel, men jag kör Broken Age, och där märker man också att de har en någorlunda hög upplösning, och det hjälper, för jag kör då andra pixelerade äldre spel på datorn och jämförelse då liksom, och lika så med de här gratisspelen som vi fick, som de inte var optimerade för full HD på Xbox One till exempel, och märkte att det här är passé. Jag märker av det direkt, jag lägger undan det spel och kör det inte, helt enkelt. Självklart tillkommer just det faktum att om jag lägger pengar på något, så är det en annan sak. Det är gratis, då är det liksom såhär, nope. Precis. Förväntas inte så mycket över gratis grejer heller. Nej. Men rent generellt, hög FPS. Jag kanske inte stirrar på att det ska vara 60, men så länge det håller sig över 59 så är jag nöjd. Nej, men säg 40, över 40 åtminstone. Bara så att jag får ett bra flyt i det, som att jag inte märker några hiccups. Och ju högre upplösning på det, så desto bättre. Men rent generellt, om vi tittar på alla, som sagt, hög FPS och en bra bild, och sen vilken upplösning, whatever, om vi säger så. Man vill ju kunna se vad som händer. Ja. Och är det, men, viktigt i ett spel, så är det klart. Vi får se till nästa konsolgeneration när de kör 12K och ska ha, vad nu är det, jävla FPS på det, när man tittar tillbaka och tänker, ja men 1080, det måste man ju kunna ha. Ja, wow. Då kommer de tänka, jävla suckers att sitta med 1080. Nästa generation är riktig VR. Precis. Där har vi det. det vill jag. Och då ska det fan vara 20K eller något sånt där liksom. Det... 20K? 20K, det ska vara programmerat stort. Programmerat för Lotta. VR kräver ju hög upplösning och, ja, nu pratar vi riktigt true för att man inte ska ha må dåligt av det och få. Ja, men nu, jag tror det är 75 Carl, fps tror de siktar på VR. Carl, nu pratade vi här, nu ska nästa generation är alltså riktig VR, plug in your brain liksom. Eller vad säger jag, Matrix. Precis. Ja. Jag bara kopplar in min USB-4-port som jag inte behöver vrida på 5 gånger innan den går in ordentligt. Så, så och sen helt enkelt boom. It's glorious. Okej, okay. Men där har vi i alla fall vår diskussion angående just 1080p. Och, vi vill inte ha läsa mejlen, eller? Nej, vi skippar dem. Nej, vi kan ta, vi tar den. Släng vi med har, den. Vi har två stycken som skriver in här nu om det här. Upplösning FPS. Hej goa gubbar. Sorry Lotta. Ja. Men han citerar mig. Precis. I'll take it. Ja. Nu tog ni upp något gubbar. Viktigt i slut. Nej, alltså för mig så handlar det om att ha bra standarder. Jag menar, ingen går tillbaka till svartvit 14-tums TV när man har 55-tums LED-TV. Sant, vem fan vill sitta med en liten skit-TV. Enkel matte helt enkelt. Ju högre standard desto bättre. För mig är 1080 med 60 fps standard. Och jag ser ingen anledning att gå tillbaka i vad jag är van vid. Lite grann som du sa Fredrik, du går inte ner och tillbaka och backar tillbaka till de gamla egentligen. Dessutom så är 1080 och 60 fps inte bara standard, det är ganska låga krav. 4K på 144 Hz skärm är mer av det många siktar på med höga FPS såklart. Därför är 1080 genom 60 inte bara en standard, det är nästan gammeldags. Men, tack för er sköna podd. Uppskattar ett snack om e-sport senast, även det är ett intressant ämne. Kudos till den som kläckte den idén. Med vänliga hälsningar, Sebbe. Det var Carl. Tror jag. Oh. Vi skiljer allt på Carl nu. Det låter rätt i alla fall. Det låter. Oh, jävlar vad det bara dryper om frakt när du sa så där. Om vi ska slåss efter det här helt enkelt så är det. Ni är en gamla pojkar. Jag kan bara slänga min dator på det så kommer du dö direkt. Den är så jävla. Nej. Nu man fortsätter jag. Nästa. Nu fortsätter jag innan kör jag över er pojkar. Er veckans diskussion. Shabba. Vad gäller 1080 och 60 fps så är jag kluven. Jag sitter mycket på Xbox One och den klarar nästan det, men märker inte riktigt skillnaden. Men jag sitter förstås i soffan som är ett antal meter ifrån. För det mesta ser Xboxen ganska mycket likt gamla 360 tycker jag. Okej bild, men inte mer än så. Fast det räcker för mig. Jag har inga krav direkt ändå. Det har man inte när man har konsol. Okej, men jag vet inte hur jag känner inför det. Sant. Det får vad man betalar för. Kör då. Jag är kluven mest för att det känns som... Jag är kluven mest för att det känns som något... Hur är det skrivet här? Det känns som något att visa på att konsoler klarar framtida upplösningar och sånt. Okej. Xboxen är väl inte särskilt framtidssäkrad. Nej, det är den inte. Men det funkar i 2-3 år i alla fall. Sen säljer jag nog leksaken. Ta hand om er boys and girls. Hälsningar Tobbe. Okay. Ja, det här med att... Jag håller ju med dig att den är ju inte framtidssäkrad. Och redan nu så börjar man se där att... Den klarar inte av det de har lovat från starten. Att stabila 60 är ju inte någonting de riktigt har fått till. Och nu... För att vi har ju haft det att de har ju stämt... utvecklare för att det har inte varit riktiga 1080 också. Vi har ju med Halo 5 kommer ju inte ha 1080 utan du kommer ju ha den här special. Vad heter den nu? Vad heter den typen av de hade nu? Att en sån som skalade upp. Den där som ändrade allt eftersom. Eller? Precis, oberoende på hur spelläget var. Ifall det var mycket som hände så drog den ner på upplösningen med att den skalade upp. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Det hade form av dynamic... Precis, dynamic resolution heter det. Och det är ju någonting som kommer bli säkerligen på fler spel för att ju fler spel i nya serier så vill de ju liksom vi måste ju fläska på, det ska vara mycket som händer på skärmen att de kommer ju inte klara av det om ett par år när PC kommer fläska på återigen mer än vanligt och de vill ha över till konsol så kommer det bli en nedbantad version så... Jag känner att jag är okej med det dock men som sagt, jag är inte lika kräsen som många andra. Jag läste ju någonting att PlayStation hade ju någonting att de skulle komma med en lite nyare, bättre konsol sådär. Vilket skulle klara lite bättre än den nuvarande. Så ifall det kommer bli något sånt fusk, eller ifall de helt enkelt vadå, PlayStation 4.5 eller vad? Ja, en som är klarar lite, som har lite bättre stöd så att säga, har lite mer kräm i sig. Det känns lite väl kick in the pants för de som ja, och äger då, ett PS4. De jämför lite grann med den här nya 3DSen som har med den här nya styrspaken. Jag har ju två styrspaker istället, medan de gamla hade ju bara en. Och det, de jämför med det att ja, men den kan klara de nya spelen, men att du kan ju inte gå tillbaka och köpa de nya spelen och spela på de gamla konsolerna för de gamla 3DSen, för det funkade ju inte. Då blir ju mer på det också ifall de har en lite upppiffad PS4. Och då tyckte de ju mer att varför inte göra som de gjorde med Xbox 360 Slim och kommer ut med något sånt där de piffar till. Skillnaden var inte så stor i sig. Nej, men att jag menar att de gör någonting som, så att man vet att den är speciell, att den är lite upphiffad. Slimversionen var mer för att åtgärda alla värmeproblem de har. Precis, då är det. Den drog inte ström. Och jag läste, det är väldigt många som tycker att varför inte bara korta ner cykeln på konsolen och till ett par år eller något sånt där. För vi har ju haft de här 10-årscyklerna på förra konsolen var ju en 10-årscykel. Det var väl där de siktade på med den här generationen, ja, också. Precis, och väldigt många tycker varför har den så lång, för att då den kommer vara utdaterad efter halva tiden och inte kunna klara av. Det kommer bli som 360 mer eller mindre, att det är så långt ifrån vad PC:n hade. Och jag menar redan nu, vad konsolen var, det är 2 år nu de har varit ute, och det känns ju redan lite grann som att det är lite daterat. För att det hänger ju inte med när man ser på vad PC:n spår för någonting. Ja, men här, nej, alltså PC:n bara senaste 5 åren, om du ser på synnerhet processorn. För 5 år sedan så var det då vi började se den här Sandy Bridge-arkitekturen med socket 1155. Och det var ju fullständigt revolutionerande i hur man hanterade processorer. Och Jag låtsas att jag förstår vad du pratar om. Jag nickar, håller med så där. Okej. 5 år sedan hände skitcoola grejer. Idag så tittar man på de processorerna som kom då och tycker lite well, you know, I could. Eller så kunde jag ta något häftigt som kom för 3 år sedan. Jag undrar om vi kommer komma till den punkten då man kommer gå in för refits av sina konsoler. Helt enkelt. Jag hoppas det. Så att istället för att de släpper en ny konsol på det sättet liksom, så går du in och får en hardware liksom upgrade i stort sett. Det finns ju idag, jag tror de kallas PC. Jo, jag vet, alltså jag förstår Robert, låt vara ganska tydligt. Jag kan ta ett exempel som kommer visa varför vi inte kommer få så. I Xboxen kan du inte ens byta till en större hårddisk. Nej, men alltså det är ingenting som du går in till en vanlig butik och gör, utan du går ju alltså till ett Xbox Store eller något sånt där. Du går ju alltså dit, deras officiella grej, du går in, de byter ut liksom själva hårdvaran förutom din hårddisk eller något sånt där, om du inte vill ha en wipe eller något sånt där. De sätter in det liksom, så får du uppgraderad bara. Lite men Sony i alla fall gjort det ganska enkelt här med att byta hårddisk. Det visar de till och med hur man gör. Precis, det finns ju på webbhallen, finns det uppgraderingskit. Du får en hårddisk, en minnepinne för att du måste ladda ner systemfiler. Ja. Och så är det instruktioner hur du gör. Jag menar, det tycker och jag är synd officiellt. Att det är ju inte någonting som folk jobbar så här för att liksom, utan det är från Sonys sida att det här det går att göra och det är inga problem. Vilket behövs, för vi har ju sett storleken på spel och det lär ju behövas byta ut. Jag menar, 1 terabyte, det är inte tillräckligt i de här nya konsolerna i alla fall. Och Carl håller med mig, såg jag. Jag menar 2-3 terabyte skulle vara mer ifall man har en stor spelsamling. Jag menar, ett spel kan ju gå upp till 50 gig som sagt. Ja, och vi har ju sett på, när man har läst in från framtida spelen, hur stora de kommer att vara. Så, kommer på växa. Det är liksom inte... Jag menar... Jag vill bara gå tillbaka till det jag sa liksom och säga att det, men jag tror inte... Alltså att uppgradera hårddisken sådär. Ja, jag håller med om att det ska, såklart behöver vi större hårddiskar för att spelen blir större. Men det gäller ju att resten av hårdvaran faktiskt hänger med när det kommer till sånt. PC, ingen av konsolerna kommer ju någonsin kunna stå upp till PC:n på grund av att PC:n är ju så... Det finns så mycket variationer och det är mer... du kan ju uppgradera. Jag menar, 5 månader efter du har köpt din PC så finns det ju, kan du uppdatera hela PC:n när den blir dubbelt så bra. Utvecklingen liksom på PC är flytande. Den stannar ju aldrig. Även om den kanske har stagnerat lite grann på senaste, så tar den ju aldrig slut. Eller den det är inte hopp på 10 år liksom. Ja. Och jag menar liksom att när det kommer till konsolerna, varför inte bara ha någon form av, istället för att folk ska behöva gå och köpa en helt ny konsol varje gång, varför inte bara ha att du går in, tar en uppgradering halva priset liksom. Allt de gör är sätter in i hårdvara i din konsol liksom. Och jag menar, jag tror folk skulle liksom gå för det mer. Jag menar, jag kan inte ansvara för all logistik här liksom, hur det här kommer funka eller någonting. Jag säger bara att det är någon form av idé, som får ju folk som har lite mer koll. Om man vill önska tänka lite, att det ser visst på papper låter det jättebra, men då blir det ju här att du har olika nivåer för utvecklarna att hantera. Fördelen med just konsol är att du har ett sätt hårdvara som du ska jobba på och inget annat. Ja, nej, alltså jag menar ju inte att det ska vara som i PC där du faktiskt kan liksom gå in och jag vill ha grafiken liksom uppdaterad. Det här är ju alltså satta liksom hardware upgrade grejer, ja, liksom. Lite som att köpa en ny konsol liksom och kommer vara. Ja, jag vet, Annie, jag vill bara säga klart innan du kommer att bråka. Men jag menar ju alltså på att det är ju, istället för att ha längre cykler på där det är liksom ny konsol var 10:e år eller något sånt där, varför inte liksom var 3:e år eller något sånt där få en ny hardware upgrade bara till din konsol liksom. Så att då, och då är det ju liksom, jag vet inte, Xbox One eller Xbox 2.3 eller något sånt där liksom, och det är den hårdvaran som utvecklare jobbar mot då, för det är ju som en ny konsol, bara det att det är en uppgradering liksom. Så lite mer kräm i den. Ja, precis. Men vad vill du säga, Danny? Problemet fortfarande är att ifall du ska ha modulärt i en Xbox och sånt, att spelutvecklarna kommer ha svårt liksom att veta, kommer alla kunna köpa det här spelet? Kommer de kunna spela? Ska vi hela tiden sikta på att ha för den nyaste, absolut nyaste, för de som kanske inte uppgraderar eller bara har 1.0? Det är ju det som var problemet. Ju. Nu behöver vi runda av det här, för det här är på veckans diskussion. Jag säger så här, att konsolspelare rent generellt är mer casual och har inget problem med att sitta med en enhet i 10 år. Det är så man vill ha det mer. För att du vill ha spel som bara slänger in och köra. Och jag tycker att för konsolspelare, det är så det ska vara. Det ska inte behöva ha något modulärt. Men vi låter det här, för det här var en utveckling på de här mejlen vi fick angående veckans diskussion. Vi får tacka för de här mejlen. Och jag kan säga att nästa veckans diskussion är lite på tema. Det är ju Halloween nästa vecka. Och då har vi skräckspel. Vilka är våra favoritspel? Och vad är det som gör att just de spelen som vi då tar upp tar sig under skinnet på oss? Jag tycker det ska vara intressant att höra Robert, för jag vet att han spelar ingen skräckspel, för han är en liten mes. Ja. Om vi inte har några att ta upp, då är det så. Det är inget tvång på det. Sen om han är utklädd till en vampyr, det får vi se. Jag tycker det räcker att han kom sen sig själv. Så. Så, men vi tar runder av veckans diskussion här. Och så går vi över till lite övriga nördämnen. Och då tänkte vi börja i film. Och Rob Dog var iväg och sett The Martian. Och skulle du kunna lite kort ta upp vad är det för någon film och vad tycker du om den? Spoilerfri. Yes. Spoilerfri. Jag har inte sett spoilerfri. Mm. Alla dör. Det handlar om en snubbe. What? Okay, det här sitter var väldigt en man på en stubbe. Nej, men alltså trailern säger ju mycket. Det handlar ju om Matt Damon. Han sitter fast på Mars liksom. Mm. Och han måste MacGyvera sig för att kunna överleva i stort sett. Och jag vet att jag vet inte om jag sa det på podcast, men jag har sagt det till folk liksom, att jag såg trailern och tänkte liksom att jag gillar ju den biten när jag håller på och bygger och liksom ska överleva och liksom den grejen. Det är ju därför jag vill se filmen liksom. Men att jag var lite skeptisk över hur mycket av det som skulle tas upp av filmen då liksom. Att jag tänkte, ja, men det kommer vara typ en halvtimme liksom, första biten i filmen liksom. Och sen resten Matt Damon. Resten av filmen är honom skjuter rymdvarelser eller något sånt där. Jag vet inte. Det var, nu är inte det med i filmen, men spoilers. Men, men, inte, men, vad har du visste ingenting om filmen innan. Alltså eller? Jag visste ju vad den handlade om lite, men jag menar ju bara på att resten av filmen kommer vara någonting helt annat än den här överlevnadsgrejen. Och jag vart varmt överraskad, glatt överraskad över att det inte var så. Utan det är väldigt mycket överlevnadsgrejer. Det är mycket mer humor i filmen än vad jag faktiskt trodde att det skulle vara. Och det är väldigt bra. Jag menar, mycket av filmen är ju bara Matt Damon springandes runt. Han dog nästan. Springandes runt liksom. Och de suspensgrejer som händer är väldigt bra. Allting som hela filmen är väldigt, väldigt bra. Jag gillade den extremt mycket. Jag kallar den, jag har inte sett Star Wars än, men jag kommer kalla den bästa icke-Star Wars-filmen för 2015. Ja. Jag tänkte fråga, jag har redan fått mitt svar, men jag tänkte fråga om du hade läst boken. Jag tar det så att, nej, men jag har den på den, jag har den på talbok, jag ska lyssna på den. Jag har sett lite utdrag. Jag såg några citat. Den är väldigt komisk, jag har sett några citat ur den också. Det kan vara ganska komiskt faktiskt. Så jag fick en spoiler av citaten fick jag, men som faktiskt var med i filmen, så att det var väldigt nice faktiskt. Jag kände igen det från titta, det var bra. Så det var jävligt coolt faktiskt. Jag tyckte det är väldigt bra. Men jag tycker faktiskt Matt Damon gjorde väldigt väldigt bra ifrån sig faktiskt i den här filmen. Det var de flesta säger. Det ska bli jätteintressant att se den här filmen. Det är någonting som jag tycker väldigt mycket om är hur de blandar ihop dels att de dummar ner tech-delen tillräckligt mycket för att vanliga dödliga ska förstå det. Mm. Och de hittar vettiga anledningar till att dominera också. Så att man känner sig inte dumförklarad. Och dessutom hur de använder det här för att integrera den här humorn. För att det är liksom inte slapstick hela tiden, utan det är mysig humor. Och det är speciellt kommunikationen mellan en del av karaktärerna. En mer mänsklig form av... Alltså ja, en human... precis. Den känns väldigt mänsklig. Det känns väldigt naturlig på något sätt. Alltså det känns som man skulle kunna se den här om 5-10 år eller någonting. Och det inte var en film utan en dokumentär. Liksom. Lite på det sättet. Alltså, den är inte filmad, så är den inte. Men det är vissa moment. Han pratar ju till kameran lite. Så här, det är lite han gör sina videologs liksom, för att hålla upp sin status liksom, bara för att kolla, bara för att förklara saker som händer, och det är en stor del av filmen. Och ja, det känns som att hela den biten skulle kunna varit lite av sin egen film, fast som en dokumentär, att det här faktiskt hände liksom. Det så som han pratar liksom med kameran, och så som det liksom diskuteras runt omkring det, det är väldigt, inte allt för neddummat, men tillräckligt för att liksom man ska hänga med liksom. Okej, jag förstår vad han pratar om liksom. Så att, Och den är också godkänd av Mythbusters. De har gått igenom hela filmen och sagt, men this is plausible. Det här skulle kunna funka. Vad har Neil deGrasse Tyson sagt då? Han sagt någonting. Han hade mycket kommentarer om Interstellar, kommer jag ihåg. Det är så. Jag vet inte, den är inte daterad, filmen är ju inte som Interstellar var. Den var ju satt en viss tid in i framtiden, jag kommer inte ihåg hur länge nu. Men den här är ju inte daterad. Allt man ser, de enda datumgrejerna man ser är sol, och det är alltså vilka dagar man har varit på Mars då. Det finns ingen datering på det sättet, men de har lite teknologi som man känner, okej, det där finns, okej, jag kan se liksom att det här är lite in i framtiden, så det utspelar sig inte nu, men det är en liten bit in i framtiden, som sagt, 5 år eller något sånt där liksom. Så det är inte 50 år in i framtiden, utan det är alltså, mycket av det är nutidsteknologi, bara lite coolare. Lite upphiffat. Vad kul. The Martian. Stor rekommendation. Gillar man överlevnadsfilmer, gillar man sci-fi-filmer, gillar man Matt Damon. Han är inte jättemycket Matt Damon i den här. Alltså jag köper karaktären. Jo, det är man självklart. Men gillar man honom som skådis liksom, så är det klart. Så känner jag att, vilket gör en känsla av att någon som satt bredvid mig Och det är ju även Ian gjorde. Om man tittar, för det är ju Ridley Scott som har gjort den här, och rent generellt så, på filmer som han gör, så har den här, vad jag har fått uppfattningen om, vi har inte sett den än, att den har en betydligt mer lättsammare ton i humorn då än vad han har i många andra. Definitivt, det jag säger, det var mycket mer humor än vad jag trodde att det skulle vara, och det är inte dåligt. Definitivt. Nej, alltså det är ingen det komedi hjälper. Nej, precis. Det är ingen komedi, men det är naturlig humor. Alltså exakt. Någonting som man skulle kunna tänka sig, okej, okay, ja, men det här passar faktiskt in i det. Och man känner hela tiden det här att okej, okay, när som helst kan någonting skita sig katastrofalt. Och du, varje gång du får de här små grejerna som skiter sig, då känner man lite hjärtat i halsgropen och tycker, okej, okay, det är nu det händer. Det är nu allting. Okej. Okay. Jag måste säga liksom, ett skämt som jag förväntade mig skulle vara, som liksom efter att ha sett hela filmen liksom så här, mot slutet, så förväntade jag mig att det skämtet skulle vara, men det var det inte. Och jag måste, för att de skojar om det, folk kommer fatta liksom om de ser filmen, men jag måste säga att han är absolut den största nerskräparen på Mars alltså. Ja, det, i Mars historia hittills i alla fall, så är den största nerskräparen alltså, så att Och också en grej som jag måste få inflika. Han säger en grej, eller det är en kommentar precis i slutet, som handlar om hur man klarar av svårigheter mentalt. Och han tycker det, you start by solving one problem, and then you work on with the next one, and if you solve enough problems, you get to go home. Och det kändes jag, okej, det var kanske lite av en moralkaka, men jag tyckte om det här. Just att, nej men okej, visst, crap händer. Men du börjar i ena änden och så beter du igenom. Om du är tillräckligt duktig så fixar du det. Jag känner att även om det var lite av en moralkaka, det kände jag också lite sådär, men jag kände att det var legitimt för kommandes från honom. Hade det varit någon annan som har sagt det i filmen, men just honom, att det var han som sa det, så var det legitimt. Sen måste jag måste säga att jag tyckte det var roligt att höra hela Bion garva, och det var specifikt ett skämt som var liksom så här, hela Bion bara, och det var ett sånt där skämt som pågick lite också. Det är en film vi bör se. Vi går vidare. Rekommenderar starkt. Yes. Om vi går över till animesidan av det hela. Lotta, du har en liten god bit att dela med dig av. Ja. Jag har sett nu på en anime-serie som från början var en light novel, Rokka no Yusha, Braves of the Six Flowers. Det är en fantasy-serie som handlar om det här kungariket där, eller ja, grannlandet är demonland. Och med genom mellanrum så återuppstår då den här stora demonguden / ledaren / kungen, och skickar ut demoner i resten av landet, resten av världen, och gör hemska saker med människorna. Så som man brukar göra. Ja, men lite så. Men då finns det i alla fall det här jättegamla guden / helgonet som lyckades stoppa honom, i alla fall tillfället. Han kommer fortfarande tillbaka då och då. Och då, för varje gång som han kommer tillbaka, så utser hon då, eller ja, hennes ande, själ, you know, stuff, 6 stycken hjältar som hon delar ut sin kraft till. Och så är då tanken att de ska rädda världen. Är det Final Fantasy? The Chosen Ones? Känns lite grann som det är nu. Det är Chosen Ones. Chosen Ones. Ja, det här är ett koncept som finns i ganska många olika anime, så jag skulle inte säga att det är specifikt Final Fantasy. Nej, precis. Det finns överallt. Ja, precis. Nej, men den är... Det är en mysterieserie. Finns än så länge... 20 någonting avsnitt, borde vara 24. Det är en som fortfarande går alltså, det är ingen som är säsongen är avslutad eller? Nu. Okay. Men det måste fortsätta, annars gör jag sönder någonting. Och det finns berättelser i fortsättningen. Men som sagt, det är mysterieserie. Och man ska försöka lista ut vem bedragaren är. Fredrik. Definitivt. Jag tror att Carl, för han sitter så tyst och snäll här just nu i ett hörn där borta. Så. Och den, nej, men alltså den är gjord bra. Mm. Man kan ju tänka lite, ja, men, okay, jag har sett en del anime, jag kan liksom hur berättelsen kommer att utvecklas, jag kan läsa arketyperna, jag vet direkt vem det är, uppenbarligen. Men nej, nej, det är inte så enkelt. Jag vet inte. Och, ja. Vet du hur länge den kommer pågå, eller hur många avsnitt det kommer bli? Nej, tyvärr inte. Det måste komma åtminstone en säsong till. Mm. Okej. Okay. Som sagt, den var baserad på en light novel-serie, eller? Mm, precis, och den har fortsatt längre. Okay. Jag har inte... Jag har funderat på om jag ska ta och läsa den istället. För att... Förstör du ju animen? Alltså, det är ju det som animen tar slut, så... Ja, det är jag, ja, precis. Tar den slut så tänker jag ju, ja, det är det jag funderar på att göra med Hunter x Hunter, som jag vet att det finns fortsättning på. Pågår den fortfarande? En gång till. Pågår den fortfarande? Hunter x Hunter? Nej, animen är avslutad. Tänkte väl, för jag är säker på att jag såg sista avsnitt av anime för typ 10 år sedan. Liksom, och ja, det gjordes ju en remake 2011-2012 började den. 144 avsnitt tror jag den är på. Okej, men och den infattar inte allting alltså ändå. Ja, alltså den är stort avslutad. Det är ett okej avslut. Men jag vet att berättelsen fortsätter. Alltså Japan, vad fan håller ni på med alltså? Ja. Det här alltså... är till er. Ja, de lyssnar just nu. Sorry, anime. Nu tänker jag vara sån här, jag ber om ursäkt Roberts kommentar till alla våra japanska lyssnare. Roberts åsikter reflekterar inte resten av gruppen. Kan du säga det på japanska åt de som lyssnar på japanska? Alltså jag känner att om en japan sitter och lyssnar på oss och förstår vad vi säger utan att få det översatt, så är de inte japaner. Jag tror han tittar på YouTube och han tittar på dig, bara hur du ser ut och så. Ser du så? Det ser så alien ut, det går. Alltså, det är så. Vad sa den hette? Rocka no Yusha. Rocka no Yusha. Mm. Rokkano Yusha. Jag tycker kan inte vi alla börja titta på såna serier som har väldigt långa jobbiga namn, så när Fredrik ska försöka säga liksom, du har tittat på du har kollat på någonting. Det blir ju bara anime, för det finns ju inga såna jobbiga titlar. Vanliga. Kan du titta på något ryskt? Vi kanske ska fortsätta när vi börjar förelämpa folk från andra länder rakt upp och ner här nu. Hur som helst, vi går vidare och vi går lite lokalt. Här i Örebro så kommer det vara ett litet game jam. Men vad är det för något game jam? Jo, Lotta. Det är Castle Game Jam. Och det kommer bli skitcoolt. Det kommer utspelas på Örebro slott. Det är för de som inte vet vad ett game jam är, vad är det? Ett game jam är att man trycker ihop x antal utvecklare. Det kan vara programmerare, det kan vara grafiker, det kan vara whatevers. Man trycker ihop dem på en lagom liten yta och ser vad som kommer ut. Vänta, en lagom liten yta, Örebro slott. Okej. Okay. Alltså... Man trycker ihop utvecklarna. Precis, så att allas personliga utrymme. Och se vad som kommer. Alla sitter precis liksom så här på varandra. Okay. Liksom så här. När är det här game jammet? Det är 4-10, tror jag bestämt var, juli. Okay. Biljetterna började säljas i torsdags. Och det har på första... Eller från klockan 5 på dagen till klockan 12 så hade det sålts över 100 biljetter. Mm. Men är biljetterna alltså för åskådare eller de som vill liksom vara med? Det är för de som vill vara med. Jag tror inte att det finns möjlighet att komma som åskådare. Eller ja, visst, om man vill komma dit och ha liksom ett bord preparerat för sig och plats att ställa dator. Bara sitta och titta liksom. Det... Ja, om man vill sitta och pilla sig i naven så är det ingen som kommer stoppa dig. Se, Danny vill åka dit direkt liksom. Han ser jätteintressant. Sitta pilla sin naveln liksom. Han blir vår representant. Det är hans hobby. Ja. Nej, men man räknar med att det kommer ett antal hundra på det här game jammet. Det kommer också finnas en del föreläsningar. Mm. Ja, du Danny. Det här ska du passa dig för. Det kommer vara en del föreläsningar av folk i spelutvecklingsbranschen. Det kommer också vara en del företag som presenterar sig själva och så där. Och sen kommer det vara massor med nördar som gör det de älskar att göra. Vi vill inte veta. Pilla sin avel. Men sådana här initiativ överlag är jag glad bara att få höra om. Det är ungefär som jag hörde angående den. Vi hade för ett par veckor sedan när vi hade en sån här specialevenemang här i Örebro, så var det ju även i samband med det som vi tog upp. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var. Men det är just att det händer sådana här små event, och de är värda att ta upp, för det är kul att belysa på att det händer så mycket som man inte ens känner till utanför just sfären för oss som är bara konsumenter, utan de som är utvecklare har det som ett myller, det händer grejer. Och vi får se, det kan ju hända, det hoppar upp liksom early access-spel eller kickstarters eller bara hemsidor med små roliga spel. Så efter sommaren kanske vi kan gå tillbaka och se om vi kanske faktiskt har svar på tal på några av de här spelen. Mm. Kan vi skicka Lotta som våran representant? Woman on the gaming streets, helt enkelt. Jag tror vi måste göra så. Det finns ingen val. Ska Max bli våran representant för e-sport, för att han sitter ju ändå och kollar så. Ja, e-sport. Herregud. Carl och Max kan liksom göra något kollaborativt däremellan ju så. Men kollaborativt sitter i varsin stol och tittar på e-sport. Ja, kan du skicka popcorn? Nej, Max skulle mer, har du druckit upp min Pepsi? Har du rört min Pepsi? Vill du tillägga något ytterligare, Lotta? Ja. Jag vill tillägga att om det är så att folk är intresserade av Castle Game Jam, så sök på dem på Facebook, så finns massor med information och länkar. Du skaffar biljetter via deras Kickstarter som nu är igång och håller på i 55 dagar till, tror jag. Mm. Så att det är ganska långt. Castle Game Jam, Facebook. Jättebra. Och då slutligen på här övriga nördämnen, så kommer vi till den här lilla trailern som kom ut här i veckan. Det är Star Wars The Force Awakens som kommer med en slutlig trailer. Och vem vill säga något först? Alltså, vem bryr sig? Det är Star Wars. Vem bryr sig? Nördigt. Vem bryr sig? Usch. Star Wars och ljussablar och ge mig Star Trek. Ge mig Star Trek. Vad hittar på? Vad är det här för någonting? Det heter Kraften. Stjärnornas krig. Vad är det för någonting? Star vad? Star Wars? Mm. Är det stjärnorna som slåss? Ja, det är typ Kim Kardashian som slår ner Beyoncé. Dude, take that back. Det är Kim Kardashian versus Jar Jar Binks. Akta er. We have a bad. Jag vet inte vilken reagerar på, Beyoncé eller Kim Kardashian. Jag vet inte vad hon... Jag ska visa till. Där har vi en badass, tror jag. Jag tror det blir så rätt så när jag pekar åt det hållet. Så, Star Wars. På riktigt nu då. Jag vet inte vad hon gör riktigt. Hon där uppe får man akta sig för. Så. Vem är det du pekar på? Jag pekar på Lotta, tror jag. Vem är det Lotta pekar på? Ja. Vem är det Lotta pekar på? Fredrik. På mig? Ja, då får du peka snett ner till snett höger eller vänster. Till vänster. Ja, det blir rätt, för det speglar väldigt på streamen. Kim Kardashian. Men apropå det här. Apropå ingenting. Apropå Star Wars. Star Wars. Okay, hon fyllde i år i onsdags, gjorde hon, så mycket vet jag. Who cares? Gå tillbaka till ämnet. Carl. Det de gjorde bra med Star Wars trailern, att de visar inte för mycket. Det var allt jag ville säga. Kort slut. Hej då. Okay. De visar mycket, men ingenting viktigt. Ja, precis. Man kan ju sitta och diskutera vad som helst och vad allting innebär och allt de säger och bara liksom analysera allting. Men det var liksom inget... Inga stora grejer som de visade. De visade våra karaktärer lite grann. Allting så. Nej, Danny. Vi får inte. Var är Jar Jar Binks? Det är han som är Kyle Reno. Ja, det förklarar han. Han bara, Missy want to kill someone. Man bara. Jag såg faktiskt det var någon som hade skrivit så här. Tänk om i slutet på filmen så, här, så tar han av sig sin mask. Så, här, och han står och tittar på Darth Vader-masken. Så, här, så tar han av sig. Hjärmen och så här, Miss Avenge you Annie. Så det där var på Facebook, eller hur? Ja, jag såg det precis innan vi började. Han säger ju det. Danny, vad fick du för några känslor för den trailern som kom då? Vem ska börja? Danny, han, frågade han, jag. Han sa ju faktiskt mitt namn, Robert, där, och frågade mig direkt. Bara ska man, ja. Ja, men som jag håller med, det är ett, man, vi får ju massvis med nya scener. Det är inte återvänd utav teasern som vi har sett förut, utan vi får ju massvis med de nya, och de säger till exempel att it's all true, att liksom, för det är ju så länge sedan att det som händer, och att nu är det bara en, mer eller mindre en saga, vilket jag tycker är kul, för att det är nya karaktärer vi ska få in som kanske bara tänker att ah, men det är bara en myt, det där är bara någonting som, det är bara en hittepå egentligen, men att det visar ju bara att karaktär, att vi kommer få karaktär, nya karaktärer som vi ska följa, som ska lära sig och få höra om det gamla. Sen blir det också lite frågor, vem är det de sitter och, hon sitter ju och gråter, och nya, jag kommer inte ihåg vad hon heter för något, men hon sitter ju och gråter eller något sånt där med några karaktärer, Ray, precis, hon sitter med några karaktärer som uppenbart blir skadade eller något sånt där, vem är det? Och det är väldigt mycket eller nytt, vilka intressant. Till och med. Vilka, precis. Många säger att det är ju Han Solo och Chewbacca, men att, spekulationer. Det är så mörkt så att det är svårt att avgöra. Vi får ju se, det är väldigt mycket. Det är inga lens flares i alla fall som är i filmen, vilket är till stor fördel. Ja, jag vill bara poängtera en extra sak på, nu är det J.J. Abrams som har regisserat det här. Det är en scen när, vad är det han heter, John Boyega som spelar den nya, jag vet inte vad hans karaktär heter, när han går ut på den där landningsbanan, och så kommer någon och klappar han på axeln, och man ser kameran snurra runt sådär. Det skulle aldrig hänt i en film regisserad av George Lucas. Precis. Alltså, kamerarbetet är så bra i trailern än så länge. Så att, det gillar jag. Jag har pluspoäng för. Och i den scenen så hade vi ju bländade av lens flares ifall det var han kört på sitt gamla stuk. Så att lens flares, sluta. Varje scen ett lens flare. Varje scen en lens flare. Det är som Mass Effect liksom. Han gav den till Kojima istället. Till Solid 5. Precis. Nej, men alltså, det är en lovande trailer. Det är mycket pompast åt också. Det är ju väldigt mycket. Det är också mer frågor, vad är de här? Och man ser Luke i en jättekort scen, vilket på det behöver inte vara Luke ens. Nej, det behöver inte vara, men det är ju det som är den vilda gissningen. Men som jag sa till dig igår, tror jag att var att jag tror att Luke kommer vara i slut. Det är min vilda gissning, att han kommer vara slutet, typ kommer man stor fight, han kommer komma in och avbryta, typ rädda dagen eller sånt där, och sen kommer han liksom ta sig huvan, och liksom man bara Luke, och han bara och sen till åttan mer, det är där jag tror att han kommer vara mer betydande för åttan, alltså, i så fall att han kommer vara i slutet. Alltså, det skulle man kunna diskutera hur mycket som helst. Förlåt, Rob, du ska hur mycket tid har ni på er sådär? Alltså, det var ju väldigt tydligt ändå från postern att Luke är inte med någonstans på postern. Nej, han är planeten. Ja, ah, just det, han som är den. Alltså det var roligt, det är en riktig bålspot det där. Ja, det var ju några som spekulerade liksom att han skulle vara nya, att han är Kylo Ren liksom. Och man tänkte liksom, alltså, ja, vad då, skulle han skulle ha gått över till Dark Side liksom i den senaste 30 åren. Varför skulle han ha gjort det liksom? Det försummar ju hela originalteorin. Ja, precis. Och man känner liksom att nej, alltså din teori är, ja, det skulle väl vara en väldigt twist om det var så, men nej. En väldigt dålig twist. Ja, nej. Du förstör hela Return of the Jedi. Ja, precis. Så till det var väldigt liksom, man bara, nej, please. Excelsis tokig gubbe, se på Obi-Wan. Jag satt och såg på den där trailern, och de har den här klassiska musiken, och de får in ljudbilden, och framförallt klassiska karaktärer med de här nya Finn och Rey och allt vad de heter. Och jag sitter och vrider mig på stolen och tänker, fan, det här känns ju så jävla bra. Vad kommer gå fel? efter prequel-trilogin så är det klart att man alla kommer känna liksom, men, det som jag ändå känner, att det här ser jag så mycket fram emot, alltså. Jag har inte fått den här känslan på väldigt lång tid. Och jag satt och läste en artikel som handlar om episod 1. Nu är inte jag tillräckligt gammal för att komma ihåg det här. Men han pratar om att... käften, Danny. vänta, episod 1. Ja, när de satt och pratade om trailern till episod 1. Och alla tror att det skulle bli världens bästa grej. Liksom, och sådär. Och nu sitter vi lite i samma sits. Liksom. Men visst... Skillnaden är nu att vi har inte gjort Lucas bakom ratten. Så. Ja. Kvacksalvar. Alltså, jag... Ja, Robert. Nu ska vi se. Hur ska jag liksom förmedla det här? Kan du försöka tänka först och sen säga någonting? Istället för liksom... Käften, Danny. Du kan bröla ut. Åh, det blir min nya catchphrase. Käften, Danny. Jag tror det blir allas våra nya catchphrase. Men nej, alltså, hur ska jag förmedla det? Inom loppet av typ vad, 3 dagar eller något sånt där, så såg jag 2 stycken Star Wars grejer som fick mig att bli väldigt så här tårögd i ögonen. Och den ena var Battlefront reklamen för PS4. Den förmedlade liksom allting jag kände om det spelet, och det var liksom så här, jag satt så här, så är det liksom mot slutet av den reklamen faktiskt. Och ja, men sen, och sen kom Star Wars trailern, och jag såg den 2 gånger på raken, alltså, för att liksom, ja, och det single manly tear var det var verkligen, jag skäms inte för att erkänna det, men det var tårar i mina ögon. Ifall du stryker manly, så är det helt okej. Jag Star Wars är någonting för mig som jag kan inte, det har varit en så stor del av mitt liv. Ända sedan första gången jag såg A New Hope. Så att, och det är någonting som jag fortsätter vara optimistisk för, även med tanke på allt som har hänt med Star Wars och så. Så att, när jag såg den här trailern så jag tror att det kommer bli bra. Och jag hoppas att det kommer bli bra. Och jag kommer gå in och se filmen och vara optimistisk och ha höga förväntningar, väldigt höga förväntningar. Och så att vi får ju se hur nedbruten jag är efter att ha sett den då, i så fall den inte levde upp till dem. Fråga till alla. Är det någon som har förbokat biljetter? Nope. Nej. Nej. Nej, okay. Ja, jag är väldigt sugen på att göra det just nu, för det finns fortfarande ganska gott om plats. Ja. Jag tycker det är intressant, de gick ut med att i USA så är det ju slutsålt alltihopa, och fast den har ju bara blivit uppsatt för 700 biografer i USA, ja. Yes. Jag har en polare som har förhandsbokat, och jag vill, men hur mycket pengar man skulle kunna tjäna på att sälja sin biljetter igen, bara vänta så här några månader extra. De sa ju att det skulle dröja så lång tid innan någon skulle kunna gå igen på de som redan uppbokade. Men jag tror att de har bara valt att ha 700 just nu bara för att se hur stor hype det är egentligen. Sen kommer de att öppna upp fler, såklart. Mm. Alltså 700 över hela USA, det är ju ingen... Det är ju promille, för fan. Ska vi se, vad är USA? Vad är de? Runt 350 miljoner? Vad är de för någonting nu? Något sånt där. Är inte de... Vi tar det runda drag. 350 miljoner och 700 biografer. 318,9 miljoner. Ja, nära nog. Ja, jag menar, det är ju ingenting. Så det är ju bara för att kolla hur hypen är, och uppenbarligen extremt stor. Och... Ja, men jag skiter fullständigt i hur dåliga prequel-trilogin är. Kommer in i Star Wars. Ja. Jag menar, det är Star Wars. Behöver vi säga mer liksom? Folk kommer flockas. Men frågan är, om den här floppar lika hårt som episod 1. Fast episod 1 floppar direkt så. Då folk hade ju fortfarande tro om flopp, det är Star Wars. Om vi säger så här, om den här är lika dålig, menar, som prequel-trilogierna, eller mer pengamässigt. Pengamässigt kommer den dra in pengar. Den kommer dra in pengar. Men om den är lika dålig i storyline, att som sagt, trailern för episod 1 verkar ju väldigt lovande, men att det var liksom som man bara, och den där jävla Jarbank, skjut honom rakt upp och ner. Snälla. Det kommer ju vara nåda stöten för den här. Det är klart det kommer bli konsekvenser med tanke på att de även ska göra de här standalone-filmerna. Det är mycket pengar som är på spel här just nu. Vet att det är... Alltså, J.J. Abrams själv är ju en så pass ybernörd vad gäller Star Wars. Så han vill göra så bra som möjligt. Disney vill göra så bra som möjligt. Och de vet arvet. Nej, Danny, alltså, just. Jag hoppas ju att J.J. Abrams är medveten om vad folk förväntar sig av honom. Samtidigt så vet Disney nog om att folk kommer gå och kolla på filmen oavsett. Men jag tror att problemet blir ju det att de vill ju att folk ska fortsätta komma och titta på den. Och får folk reda på att filmen är suger, så kommer de ju inte gå på nästa film till och med. Jag såg 2 av 3 på bio är likförbannat. Det var lite av det finns ju alltid de som är de riktiga. Jag kommer gå och se alla filmerna, det vet jag redan nu. Jag behöver inte ens se den här filmen och höra om den är dålig. Jag kommer gå och se de andra filmerna också. Vad bra, Robert, då kommer du gå med oss morbröder när du kommer till Rosan. Ja, det kommer jag. Det är det som är planen. Men vad jag säger liksom är att det finns ju alltid oss stora nördar som kommer gå och se dem. Men resten av folket kommer ju inte göra det. De kommer ju inte finna några nya fans. i och med om filmen är dålig. Kan man ju hoppas i vart fall att det får det resultatet. Mm. Och ärligt talat, du vill inte vara regissören som förstörde Star Wars ännu mer. Nej. Nej. Det finns en som räcker gott. De har lagt ner så mycket jävla pengar på att fixa eller på att nystarta Star Wars universumet nu ju, så att jag tror inte att de kommer. Jag hoppas att de inte tabbar det, för att gör de det så är det mycket pengar. Det är så mycket. Det är inte bara det är pengar, men det är folks låter lite så här, men det är lite hoppet bara försvinner då. För folks förtroende för serien liksom. Och jag menar, jag hoppas verkligen, för jag vill se mer Star Wars. Mm. Där har vi i alla fall snackat om Star Wars-trailern. Det finns mycket att säga. Jag personligen blev också rörd, precis som Rob faktiskt, och satt där. För jag, precis som du, uppväxt som fan på Star Wars. Vem så det ska bli kul att se. Och vi får se om jag sitter och bölar när de tar koll på Chewbacca med en armborst genom arslet. Det kan inte vara värre än Grave of the Fireflies. Ja, alltså om de släpper ner Han Solo i en stor mangel, då kan det bli lite värre faktiskt. Jag är skeptisk. Jag tror Fredrik bara försöker hålla masken. Han bara grejer ja, alltså, det. Jag känner att vi får ta och se den här tillsammans, och så får vi bara alla sitta och hålla hand. Ja, jag kanske behöver det för den. Jag måste skaffa sån här. Mycket förknippat med den. Jag kommer behöva skaffa såna här hästlappar såna här som sitter så här, så att ingen kan se när jag gråter sen när jag sitter på bion så här. No one must see my tears. De dödade Star Wars igen. Vi låter runda av här på nördämnena och går vidare till lyssnarmailen, och vi har ett mail som jag tänkte ta upp, eller? Yes. Jag har fått en liten förfrågan där om, eller ja, du får läsa upp det. Yes. Hejsan goa gubbs and lady. Lady. Lady till och med. Oh. Lady. Ja, det måste vara det de pratar det tror om jag Fredrik. Inte är sant här riktigt. Det var det fräckaste. Ja, det är Fredrik så. Tja, tack för att ni tog upp min fråga sist. Det är för chansen att ni läser upp även detta. Nej. Något helt annat, då jag vill peta i era skallar lite. Och så skrev han en parentes, det lät lite skumt. Jag håller med, det är väldigt skumt. Det är väldigt skumt. Nåväl, tredelad fråga. Om ni fick träffa, vara och döda varsin spelfigur, vilka skulle det då vara? Med vänliga hälsningar, Zack. Yes, jag vet hur väl förberedda ni andra är, så därför tycker vi börjar med Robert. Jaha. Ja, bara för att du vet att jag är den som är minst förberedd, eller vadå? Du är alltid den som är minst förberedd för den här podcasten. Du är jätteförberedd. Okej, jag kan börja med vem jag vill döda. Det är det enklaste. Jag gjorde faktiskt så här att jag valde att inte ha med några onda spelfigurer i den här, i vem jag vill döda, för jag kände att det skulle vara lite för enkelt och många av dem dör i alla fall, så att Så att jag valde att ha med de som räknas som hjältarna, eller som är mera main-karaktärerna. Så jag vill döda Sarah från Dragon Age Inquisition. Hon ska dö, hon ska manglas, hon ska bara jag hatar henne så mycket. Intressant. Okay. Alltså jag vet inte var, men just den karaktären, alltså allt hon står för och tycker och sättet hon pratar och ser ut och, nej, allting bara. Det här låter som Robert har en förkärlek för henne. Finns, och på de andra delarna, vad var det? Vem du vill träffa och vem du vill vara? Vem jag vill vara? Jag skulle vilja vara Nathan Drake från Uncharted. Get all the ladies. Men även liksom bara för äventyrens skull liksom, så här, ja. Allt det där liksom. Eller hur? Ja. Alltså det är mest för det skulle jag nog vilja säga. Äventyren. För personlighetens skull, så vidare. Vi kan ju låtsas. Vi håller på. Nick, jag bara håller med. Jag menar, vi tycker alla om kvinnliga karaktärer med stor personlighet. Stora personligheter. Large Go tracts on. Of land. Go on, moving on. Jag glömde fan bort vem jag skulle vilja. Nej, just det. Jag vill träffa Garber Streepwood. Vem jag vill träffa. Jag vill bara sitta. Det är bara mest nyfiken, vem skulle förelämpa vem mest liksom. I rubber, you are glue. Och Robert bara I fart in your direction as your mother smells of elderberries. Eller? Se hur många som får med. Ja. Monty Python. Fight like a cow. Ja, nej, you, det... bästa förolämpning. You are Rob. Bastard. Okay. Men det är de du hade i alla fall då. Jag vill träffa Gabriel Stripwood. Det är bara... Mig, ska vi se här. Vem jag skulle vilja vara är Jake Artmidge, som är huvudkaraktären i Shadowrun-spelet från Super Nintendo. Jag tycker att han är en cool... det här är mitt absoluta favoritspel som jag har spelat till döds. Jag vet inte hur många gånger jag har spelat igenom det här spelet. Jag skulle vilja spela, eller vara som den karaktären i alla fall, för att jag tycker det är en... Det är en intressant värld att leva i, så att det, och vara som honom, jag tycker att den är ganska cool. Så absolut inga problem. Vem jag skulle träffa är Vivi, ska vi se ifall jag uttalar, Omitir från Final Fantasy 9. För att jag skulle träffa, jag tycker Vivi är en av mina favoritkaraktärer genom Final Fantasy. Jag tycker den är cool och min absoluta favorit i nian också, så skulle jag vilja träffa. För jag är väldigt nyfiken, för att det är en väldigt karaktär som man inte får allt för mycket information. Det är en svart magiker. Så jag skulle träffa. Och mörda såklart är ju Sephiroth från Final Fantasy. Men han är... Usch. Han är lite nedrig. Han är lite nedrig och liksom lönnmördar med ett svärd bakifrån. Det. Men det är det jag känner, liksom, att det är så enkelt att plocka en bad guy och bara den vill jag döda. Liksom. Så det är därför jag valde en hjälte. Liksom. Ska inte vi göra nördlivsspel? Jag vill döda Robert. Jag tror vi alla vill döda Danny. Om vi går vidare då. Alltså jag tycker bara om stora högar av blod och carnage. Får jag vara lite tråkig här. Jag satt och tänkt på den här frågan. För den, vi pratade så vid här om dagen. Mm. Och då hade Danny precis fått den frågan. Och det enda jag kan komma på är vem jag skulle vilja döda. Och det är Navi från Ocarina of Time. Hej! Listen! Det enda glädjen jag fått från Navi var när jag döpte Link till Fuck Me och Navi sa Fuck Me, it's cold in here. När vi kom in i den här skrotten. Det är jättebra. Hej, Fuck me, hej. Okay. Och sen bara, jag vet. Men det är den du kom på i alla fall. Ja. Lotta då, har du något så här rent spontant som du... Ja, den jag skulle vilja träffa är Ibuki från Street Fighter. But well, honestly, hon verkar vara en riktigt skön tjej. Mm. Och skulle möjligtvis kunna lära mig ett par riktigt fräsiga moves också. Och du vill jag behöva dem. Nej, hon behöver mina moves. But you know, det beror på vilka moves vi pratar om här. Eller? Hur känner du inför det? I alla fall. Mm. Den jag skulle vilja vara är Kirby. Because honestly, det vill också honestly. Vilken version av Kirby dock? Från Willy World? Epic Yarn? Är det den versionen? Jag har bara kört NES. Ja, Epic Yarn är skulligt. Jag tycker så mycket om honom. I mean, honestly, han kan flyga genom att dra in luft i lungorna. I mean, that's kind of awesome. Han kan dessutom äta upp nästan vilken av sina fiender som helst. Väldigt duktig på att suga. Så jag vill tacka för att ni kommer och lyssnar på vår podcast. Vi kommer tillbaka bra nästa vecka. Bra på att suga. Bra på att suga och snor folks krafter. Yes. I mean, what's not to love? It's awesome. Så man suger in dem, och så tar man deras krafter helt enkelt. Ja, precis. Helt enkelt. Det är logiskt. Mm. Vem skulle ta koll på det? Nej, jag skulle faktiskt inte vilja ta koll på någon, för att honestly, om det är någon som jag tycker så illa om att jag verkligen inte står ut med människan eller bara liksom. Du vet att du ska ut om de ska leva och pina. Yes. Yes, om det är någon som förtjänar mitt hat, så förtjänar den att leva länge nog för att verkligen få känna mitt hat. Då vill jag hålla den vid liv så länge jag bara kan. Ja, vid den sanna ondskan på riktigt. Alltså jag tänkte så fort du började pröva säga att du sa liksom, jag vill inte döda någon, jag tänkte att hon kommer vilja tortera dem så mycket som möjligt. Alltså, Lotta, kort fråga, du behöver inte göra så mycket förhandsbete inför filmen nu egentligen så där, eller? Våran film. Vilken tortyrmetod från 1500-talet ska du använda? Ja, jag känner alltså... att du innefattar redan, du visste redan hur du skulle agera i filmen. Så här, ondska. Ja, nej, men well, you know, det var du som mätta. Var sitter du? Var sitter Danne? Danne sitter snett ner till något håll, du är spegelvänt, så snett ner till, ja, vad fan. Ditåt, ja, precis. Ja, typ, Danne, kanske. Det var du som hade ihjäl din kompis. Han tiggde om det. Jesus. Jag bara föreslog det för dig och du tyckte, Han tiggde om det. Fair enough. Så vem skulle du vilja tortera och sen döda till slut i slutändan när de inte... Notera, jag finns inte i spel. Än. Eller? Ja, nej, den listan... Plocka en bara. Ja, okej. Okay. Oj. Nu blir det ännu svårare. Jag vet inte, det är ett par stycken som verkligen ja, har gjort sig förtjänt av aj. Men, de har gjort sig förtjänt av aj. Yes. De har gjort sig förtjänt av så mycket smärta att jag säger aj när jag ger dem smärta. Vad pekar du på där? Min knytnäve är väldigt öm, jag slager dem. Mina damer här, nej, nej, nej, nej. Jag gör det snyggare än sådan. I alla fall, vad kommer du fram till, Lotta? Man hade för lång lista, känns det så. Ja, precis. Så att jag... Fredrik lämnar vi över till. Vad säger du? Så Fredrik, man bara, vänta nu här. Är det Fredrik som ska tortera i evigheten? Oh my god. Nej, han skulle inte stå ut tillräckligt länge. Nej. Fredrik bara petar på honom och säger, nej, sluta. Det är intressant, jag tänkte där på vem man vill vara. Jag satt också och funderade bra länge, för jag tänkte, okej, om man nu, det finns hur många figurer som helst man tycker de här är stencoola. Men när man tänker efter i det universumet, vill jag existera i det universumet? Du sex universumet, allting är konspirationer liksom, och helvete liksom. Eller liksom Doom med liksom en supertuff snubbe, men det är ju fan demoner som kommer för att checka upp dig. Halo Master Chief, jättetuff, men ja, mänsklighetens precis. Undergång är på väg. Allting är ju ett helvete för dem allihopa. Det inte för Kirby. Nej. Det är därför jag gillar Drake liksom, för att det universumet är ändå ganska hopp. Det finns, han är ju en massmördare å andra sidan. Han är ju en komplett massmördare. Han skjuter varenda jävel alltså. Ja, men de skjuter ju faktiskt mot honom, så det är ju självförsvarare. Det är okej. Det är självförsvar. Men jag för min del, jag kunde bara komma på det mest vanilla svaret jag kom på. Det var Gordon Freeman. Mest för att jag tycker om han och han, jag har glasögon. Så. Ja, så att fundera på han också, men det är mest... Jag hoppas nästan svar, honom på vem jag ville möta. Bara för att höra hans röst, eller vadå? Hur är det? Jag vill bara fråga honom, han klarade som alla stegar. Men ja. Internt skämt. på vem jag vill träffa så att jag funderar också en bra stund. Tänkte jag, det vore ju ascoolt att träffa GLaDOS, men det skulle ju inte sluta bra. Är det Fredrik? Han är en potatis nu för tiden. Men jag kom till slut fram till att jag skulle vilja träffa Minsk från Baldur's Gate. Minsk och hans hamster Boo. Oh, så dumma. Han är så underbar. Här har vi en stor, stark riddare som har en liten hamster som han pratar med hela tiden. Som liksom, must get aid soon. Boo is too young to have to avenge me. Säger han till exempel. Aww. Med mera. Eller go for the ice, Boo. Go for the ice. Hela tiden. Det är så, den karaktären är så underbar, tycker jag. Så det vore så jävla kul att träffa hamsten. Nej. Och vad gäller på vem jag vill döda, så var det jättesvårt. För det är ungefär som Lotta, så känner jag, fan, det finns väl ingen som jag kan komma på ens riktigt som jag vill döda rakt av. De som är bra bad guys är ju bra bad guys för att de är bad guys. Wolfenstein, Android Hitler. Nej, Hitler, det enda, det mest slentrianmässiga svar jag kan ge, de där jävla barbarjävlarna i Civ. Eller hur? Jag sitter i lugn och ro och bygger upp en civilisation. Och så från höger kommer ett par barbarer och bara skövlar bort min stad, va? Det är inte rätt. De ska utplånas. Ska de. Jag skulle nästan kunna expandera det där till att inkludera alla de andra civilisationerna när man spelar single player i Civ. Ja, det har inte hänt mig riktigt så ofta. Så det är de där barbarerna främst. Får jag göra ett tillägg? Okay. Vem är det skulle vilja bitchsläppa? Bitchsläppa, okej. Okay. Jag menar... Go on. Anders Dragon Age 2. Honestly, jag vill tycka om killen. Jag vill sympatisera med honom. Men, dude. Det han gör där i slutet, det är inte okej. Man står där och tycker, dude, du är mitt love interest. Du är jättesöt, du är jättemysig och jag älskar dig, men... Dude! Om jag får lägga till något, och nu ska jag titta på Dannys reaktioner, för nu ska jag få honom att lämna podden för evigt. Snubben som... Aha, var beredd nu. Snubben som köper ett eget vapen i CS trots att man har gett honom ett i början av rundan. Han ska vi bitchsläppa. Där har vi det. Fast det är klart, om jag fick lägga till någon som jag fick döda, skulle jag kunna lägga med Master Chief också. För att han är sån tunt. Ja. Lite grann. Fair enough. Hate mail. Jag vill så, men ja. Med det sagt så avrundar vi mailbiten här. Och det är ju ändå så, vi närmar oss slut för det här avsnittet. Men först vill vi nämna såklart att om ni vill ha mer av oss, hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se. Och utöver det, ni hittar på vår poddapp då, vad gäller iTunes och liknande, så finns det massor med info på vår hemsida. Där kan ni även läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor och annat nördrelaterat. Men framförallt så hittar ni alla de här nödvändiga länkarna för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så må vara iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter och så vidare. Utöver att ni kan gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch, så kan ni även på vår hemsida skriva in er mail och även få prenumeration på sidan i sig, så får ni nyheter, artiklar med mera direkt i er mailbox. Och ja, apropå mailbox, om ni då har några tankar och idéer som ni vill höra oss diskutera i podden, hatmail. Och hatmail, så är det bara att maila till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå oss, någon av oss personligen, så ta bara förnamn @nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Och vi är tacksamma för all feedback och förslag från er, var än må vara. Och vi får tacka alla lyssnare som har hört av sig, och kan än en gång prompta för att nästa veckans diskussion är angående skräckspel, i och med att det är Halloween då. Och det är skräckspel. Vilka är våra favoritspel och vad är det som gör att just de spelen tar sig under skinnet på oss? Så, men där rundar vi av det här avsnittet innan Danny somnade borta. Lotta har redan somnat. Vi tackar för oss. Hej då. Yes. Hejdå. Hejdå. Nej. Säg hejdå igen. Hejdå.